شاه منصور شیخ رحمت الله علیه سره مې یو ځل ذکر کو نه ډیر عجیبه خبره وکړه مې مرګریا دغه کار بکاو دین والا کا دا بکاو زکه وی خلق ک زمونږ د وجه خپل خرطوب نه پریدي نو موږ د خلقو د وجه خپل سړیتوب نه پریدو خلق ک زمونږ د وجه خپل خرطوب نه پریدي نو موږ د خلقو د وجه خپل سړیتوب تاسو ډیر زر داسې دل برداشت شي داس خلق دې صحیح تاسو ټول یو لستځي صحیح بس زر ټو پوینټ دا کوي داس سړی زامندي یا دا کده سړی زامندي بس ستل یو هاف ا لانګ وی ټو ګو دا سفر ډیر وګد دی و عبد ربک دا سفر تر مرګ پورې روان دی پیغمبرم تر خپل مرګ پورې بس کړه نو دا سفر صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر فرمای رضی الله تعالی عنه د ځن کدن وخت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک شونډه خوځیده فتقربت الیه چې سوې نو حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه وخت دغه دعوت ورکو چې الصلاه و ما ملکت ای د خدای په حقوقو کې منز اهم دی په انسانانو کې چې څوک ستاسو د لاس لاندې دغه حقوق مقدم دي چې څوک د لاس ته باندې هغه تنه څه تقاضا نه کوي کله هغه حق نه پوره کوي او پلک در کوي ځکه هغه در باندې لاس باندې څوک چې د لاس د لاندې دی دغه حقوق پوره کول په انسانانو ټول نه مقدم شي دی صحیح یو خې انسان په څه پیژنې چې د ځان نه لاندې سړی سره د انسانيت مظاهره کوي د ځان نه باندې سړی یا سبحان خان ته دلته کینا خان ته بلخ کړي خدای دې خوار کا صحیح خان پریدا د فقیر ته بلخ کړي خان پریدا د غریب ته بلخ چې د ځان نه لاندې سره سړی د انسانيت مظاهره کوي دا سړی انسان دی او د خدای خوښ دی نو یې فرمایل چې والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ده جهاد مع النفس سلور درجه بهم شيء جهاد مع الشيطان نفس بسيرو عندي مرتبه لچاده زکه غ نفس ده وزير داخله ده ده شيطان ده وزير خارجه ده صحیح اغه لارامید ده دغه نسيات رامید وزير داخله لارامید او ده خارجه لارامید نو بیا وزير خارجه ده جهاد مع شیطان دو سره د جهاد دو طریقې دي سره جهاد دو طریقې دي یو په ایمان کې یو په عمل کې یو په ایمان کې یو په عمل کې ای با میشا ستا په عقیده باندې ټیک کوي صحیح را بشي په دې خېشوم دي کینی او ذهن کې ته بیا اچي چیرې تر په دې خبره سوچ وکا ممکن دې خدای سره کوم مساوی نه وړي کوي خدای به سره بلی صحیح ممکن دې کوم مساوی خدای سره نه وړي کوي به سره بلوي سړی داسې کنفیوز غونډی شي حضور صلی الله علیه و سلم حدیث کوي صلی الله علیه و سلم چې شیطان هغه وسوسه چې تاسو ته نو تاسو وي ته چا پیدا کړي دا ورغورځو په هوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو دې د ټول نوران دی اٹیک کوي پسته باندې په عقیده باندې نو د سره به جهاد کې د عقیده میدان کې امام وزیر رحمت الله علیه دوی فلسفي عالم هم دي دوی مفسر هم دي فلسفي ولا زین داس ځکه دا فلسفي ملاچی دام دې دل تناس دین تمای بس سړی طالبانو ته بدی زمانه کې فلسفه وای صحیح مې پوری پېم نه که پوری نه پوری پېم ما ته دې ما ته ټلیفون کی وجی دې د حکمت کې وزاین ختم نو زه ورته وای عبارت وای نو دې عبارت وای نو زه ورته کاغذ قلم راواله او لیکه نو دې ولیکي نو زه ورته بس سبب یاده کې سټوګه غوا خو پوری کې پېسوک نه او نه کې سټوګه غوا خو پوری کې پېسوک نه بار تقدیر د فلسفي مولا چی وی نو دې کې لګي استکبار وی وی پکې لکزور سره وای کنه اذان پکې داسې دې ګرځیم داسې صحیح دا د فلسفي مزاج دی دا د فلسفي دا د لاجیک مزاج دی چې ته ځان لهونه ډیر معقول غوښنه کاری نو دې چې درسګاه تم روانې داسې غوښنه ګرځي صحیح عزیزانو نو عرض به کوم تاسو خدمت کې چې اوس امام رازی رحمت الله علیه لوی فلسفي عالم ته کوم استکبار را یو ځل ناس ته په دې ځین کې داسې وسوسه را لاله ځین کې چې د خدای ذات یې چیلنج کول شروع کړل نو وی استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه وي خدای که دغه سیم او چا اهل الله سره مې رابطه پیدا نکړه بهړه مې غر کیږي ایمان نه دا شی ونه تختی شیطان پر دې خبيث شی دی شیخ نجم الدین کبری رحمت الله علیه تراده صحیح اوس په دې لارا لارا نفس او شیطان دواړه ورته وي دومره لوی عالم نور لوی فلسفي دومره عظیم کیمیادان دومره عظیم کیمیادان چې مغرب منی دی ګریټ الراټی ای ورته دی ګریټ الراډی راضی اعظم سو ورته راضی اعظم نو دی ګریټ الراډی دا دومره لوی کیمیادان دا دومره لوی کیمست د فزیکس د کیمستری دومره لوی عالم او دومره لوی مفسر ابوس دی ملنګ ته ناشتی خدای دې خو بس دی ملنګ ته بناسنه جبودین کبرا ادنه بوس د خپل نفس اصلاح کوي اوس دی نفس د به یو قدم واغسل بیا بلک ساتو درېده یاره لکسم کړه نشه صحیح نو بیا به روان شه بیا ورته نفس او شیطان زیر کې واچول یاره ته څه کې سړي الته نور لوی عالمې بل اړ خو ته طالبان ناشتي اوس ته مزي غسر به ناشتي لنګرو بیا خوري کله بدال وی په مو کې کله بتشي وبې صحیح لکه تاسو د مدرسې خوراک لکه تاسو پرنا بل ز پر اعتماد کوم نه مولوی مان الله صاحب ډېر لوی چرګان مرګان اعلان کړو فلان صحیح او پنده جوړ کړو ما وی دي مدرسې والا طالبان لسه پکړی تا غلګ راوړه ناغه غ راوړل نو ما آی کی ډوډۍ ما تکړه انور مرګری را سره مهتاز دا خو یې بدا اخره نو بیا مولوی مان الله صاحب ته ما تعالی نمبر درکړې ته ما موته مانو کې خموته په طالبان خو خوراک خو دا ما اصلاح ټیسټ ته پکې کامیاب شې نو بار دبیر ارز مې کوره تاسو خدمت کې چې شیخ امام رازی رحمت الله علیه د دې نفس دلیل کول د پاره د شیخ نجم الدین قبرا د مسجد په اغه مین دروازه باندې کیناسته اوس تر ټایلټ پیپر دور دی هغه زمانه د لوټ هوا زمانه نو غټي غټي لوټي پرتی وی امام رازی رحمت الله علیه هغه لوټي وړي وړي کې د استعمال قابلیت جوړي مړه د ګیره د خورو ډک د اثر د خورو ډکته کپڑے د خورو ډکې دي هغه نفس ورته د تسکه دومره لوی عالم خلق بدر پوری خان دی دی ورته او زپویم چې خلق بدر پوری خان دی خود ته ذلیل کوم ته ډیر لوی حرامي شي صحیح نو چې دی نفس ورته چغه واله چې چرته دې ک کبرا لزی او ک صغرا لزی او ک حد اوسط لزی صحیح نو ورځه خود دې زاینه ملک پاسوا امام رازی وی پاسول چرته دی چې سو پوری په جړک شوی نه ترغه دې نه پاسول اتفاقا د شیخ کبرا په مجلس کې سم مسله پیښه صحیح شیخ کبرا مسله وډی کله به تور استفتا او یو مرګری واقعیت من ته وی چې دا بواله رای ته بلاړ شي امام فخر الدین رازی ته ځکه دا مسله د دې حل کول د دې عقدې انحلال دا سوای د امام رازی نه بل چا کار دینه امام رازی رحمت الله علیه خدای تعالی دروازه کې ناس ته دا سړی روان دي پیزار په خبو کوي لاس کې یو لفافه ده او پاغي امام فخر الدین رازی خپل نوم ولیدو صحیح نه دې مرګری ته تاسو کوي السلام علیکم ورته وعلیکم السلام وې ته چرته ځې ناغه ورته شیخ ته مسله پیښه ده زم ریته وی ری کې سکه ولته لوی عالم د چرته کتلې خو مې نه دي خو نوم مې ولا اورېدل دي او شیخ وای چې دا مسله سوای دا غنه بل چا د حل کول نه ده نو وی هغه ته ورزم چې دا مسله حل کی وی څوک دی عالم وی امام رازی وی ورته نو امام رازی رحمت الله علیه ورته وای چې ریته تل ضروری دی او هغه مولانا ته پوس ضروری دی او کنه بل مولانا دا مسله حل کول شي بیا هغه ورته د شیخ نه تاسو کوم واپس لاړو نو شیخ خپل مایند بیا مې اپلای نه کړ اهل الله سره چې کله تعلق بیا مایند نه اپلای کړ صحیح نو بیا واپس لاړو ویجی امام رازی دی حل کی قبل سو دا بشان عالم ملاو شو هغه حل کول شي آسان نږدې وی دا خو ډیر ښه نو ډیر هغه وی شیخ اجازه توک وی تراله مال او قلم راوړه لفافه کلو کړه جواب ولیک واپس یوړ شیخ کبرا چې ولست وی دا مولا سره کوم دا پیدا کړ نغور ته خو مولا سره نه خو سو کړه غلې پنده شپه ګرځې شو تل لوټی ټکای هغه تناسته او شیخ کبرا وی فبالله زماره په خدای قسم وی لا یکون الا الرازی دا سړی د فخر الدین رازی نه بغیر بل څوک نشي کېدای مسله د بل چا حل کول ونه وکم زره ما بوزه ولا راغه او چې راغه راتلو سره ځان سره غالي کو په فخر الدین رازی هغه وی جیو وی دا به جو واقع درته وایم واپس را خیر بهر تدبیر خپل لاس به اصلاح د پاره دی اهل الله په لاس کې ورک خو کله چې زنکدن پر راغه نو شیطان ور سره راغه او شیطان ور سره مباحثه شروع کړه وجود الباری او توحید الباری باندې امام رازی رحمت الله علیه صد باندې 300 دلایل ورته وی صحیح شیطان بداغه نه زیات مستند دلیل ورته رد پانه زیات مستند دلیل به وی شیخ کبرا به تور کشف الله تعالی په دې خبره باندې پوی کو هغه لګیا دی او دس کوي لوټه واغسته په دیواله وغورځوله فخر الدین بگو خدا را بلا دلیل شناختم فخر الدین وایا چې خدای زو بغیر دلیل منم خدای زو بغیر دلیل منم البته امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه فانا سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي وای يبصر بي ورجله التي يمشي بي ويده التي يبتش بي امام رازی رحمت الله علیه شیطان ته ما خدا را بلا دلیل شناختم د خدای په وجود او په توحید ز دلایل نو د ایمان تقاضا دارا بي دلیل مې الله تعالی منلوم دی او اک یو منل دی او اک یو منل دی نو عزیزانو شیطان لګیای نه صرف دا چې پجوان بلکې په حالت د زنکدن کې مالګی اشتا پاکی د باندې اٹیک وکي نو دوسره په دې jihad کې مصروف دی چې عقیده دې بچ پاتې شي او کا عقیده دې بچ کړه دې تر تاسو په میدان کې مرتبه دی یقین وای دې تاسو مرتبه دی یقین واعبد ربک واعبد ربک حتا یاتیک الیقین دې ته مرتبه دی یقین وای دیمه ټیک بدل باندې دې کې په اعمالو کې په خواهشاتو باندې ور اړای چې اعمال درنه پاتې شي پا په شهواتو باندې ورړی چې اعمال درځنه پاتې شي. اوس الته د مقابله کول، خواهشات را کنټرول کول، دې ته وایي مرتبه د صبر. پیر سوې دغه جهاد کې چې کله کامیاب شي د شیطان په ضد، دې ته سوې مرتبه د صبر. نو شیطان سره د جهاد دوه طریقې دي، یو په عقیده کې، یو په عمل کې. دریم هغه د جهاد مع الظلم والمنكرات والبدع، جهاد مع الظلم والمنكرات والبدع، جهاد مع الظلم والمنكرات والبدع. د دې ځان له مرتبې دي او څو مرتبې دي؟ نمبر اول لاس سره منکول، نمبر دویم ژبه سره منکول، نمبر دریم زړه سره بد منل. حضور صلی الله علیه وسلم حدیث کې ذکر کړی دی چې مر را منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أصرف الإيمان. حضور پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چې چاہتا سو کہ وقت منکرن مر را منکم منکرن دیر دا منکر تغییر، منکر دی تغییر، منکر نا سو دا منکر دی تغییر کی پلاس باندے، یعنی کہ وسیوی دا میدان چې کمزای منکرات کیږي د میدان کې دا کم وسایل چې دي دار ختم کی چې خلک منکرات اون کړی شي. مر عاملکم منکرا فلیغیره بیده. علما فرمای چې دا مرتبه د چا د اصحاب اختیار، دا ذمہ داری دي چا د ارباب اختیار. موږ چې کله دلته هم په هغه دور کې زمون په دی دلته کونډي موړ ورته نو خلکو به سپی جنگول، سبه کول سپی به جنگول، ناغه سپو جنگول باندې دا حکومتي ادارو سره رابطه وکړه. صحیح او هغه دور کې لګ دې منې سه حیثیت به مو چابه خبر او منل پته نشته اوس حکومت نه کوي منې لګ زور سره وایي نه بس امنې ده نو امنې هم دې ام پی هم دې غریبانا ټول ځان د جاري چې خدای سو کو خدای سو کو او غریبانا په هیبت دي چې خدای د کور څنګه وزو دې غریب وایي نه لګ زور سره نو موږ مرګري ته نه د خدای ترجمانی کې نه د عوامو جذبات ترجمانی کې نه د کور بسنګه راوځي. ها او کله چې تر خدای ترجمانی شروع کا نمبر اول، د پیغمبر ترجمانی شروع کا نمبر دویم، د عوامو جذبات ترجمانی شروع کا مسلمان د اسلام ترجمانی شروع کا. ان شاء الله دا عوام دا ډیر ښه خلک ته دا به تاسو سر کې نه، دا عوام دا ډیر ښه خلک ته دا به تاسو وګو کې نه، دا عوام دا ډیر ښه خلک دی به تاسو لاس کې ورسی. حضور پاک فرمایل چې مر را منکم منکرا فلیغیره بیده. نو هغه وخت کې زمونږ کمشنر صاحب بس هغه پی اوسټینډ واغسته او شی باندې پابندي ولګوله، نو بیگانا بلش پراته ملګرو یې سقلک لګیا دي هغه وی چې بیا د سپو جنگ شروع شي. صحیح نو ما سپی جنگ دی، سپی سپی جنگ دی، سو سپی. او تاسو هغه کیفیت نه کتلې ما په بچپنې کې او سل کتلې دي چې دا سکول کې یو وار مې کتلې دي چې د سپو غریبانو کم بد حالي د چانه د لاندې جبړه هغه ته را شو کولی داس لاندې دا بدن ټول په دا وینو داسې سوري پته نشته چې انسانان له په دې کې څه فائدہ ده. چرګان جنگول، مرزان جنگول، چرګان جنگول، مرزان جنگ، دنیا کوم ځای ته ورځه مونږ لا په چرګان او پسپو په مرزان وخت دیو، مرزان جنگول. صحیح او چې هغه را باندې را منډه کینې بیا مونږ جمعات کو استاد دعا وکړه چې خدای هغه تباہ کړي. صحیح نو مونږ و چې مرګ لريم به خو دا دعا کو چې خدای تا تباہ کړي، ځکه تا په میدان کې سپی غریبانان تباہ کړل، تا هغه چرګان مرزان تباہ کړل، غریبانان دیو بل نبی نه وګړو. نو قران کریم فرمایو ول حضور پاک فرمای مر عاملکم منکر فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه. او امام رازی کیمیا سعادت کی، امام رازی نه امام غزالی کیمیا سعادت کی یو باب لیکل دی، او هغه باب خامخا وګورئ، هغه وسائل د دفع المنکر، وسائل د دفع المنکر، هغه وو وسائل لیکل دی چ منکرات به دې طریقې سره دفکه. مونږ ورته انګریزي کې او ایزی پاسیبل وې، سوی ورته ایزی پاسیبل وې، آسان ممکنه طریقہ، آسان ممکنه طریقہ. اوس د تصورات چې دي د تشاس رحمت الله علیه نوابی سے الہیه وای، دا ټول انسانانو په ذهن کې د بی تعلیم خلکو په ذهن کې هم پرته خو غي په خپل انداز ذکر کوي. مونږ پښتو کې وو چې په ګوړه مړیږي زارو ته ضرورت نشته، نو منکر به دفکه که په ګوړه باندې دفکه دې شي به په زارو مده فکوا، ځکه د زارو افټر افیکټس بډې خراب وي. امام رازی رحمت الله علیه و درجات تکلی دی الته غباب وګوري وسایل د دفع د منکر. حضور پاک فرمایل مر عاملکم منکر فلیغیره بیده، پلاس باندې هغه منکر تغیر کا. نو سجدانو هغه دومره خلک چې سپی جنگول زما په وس پرو چې اټولو په سیمټو فکر راغسته و سره می جنگ شروع کړو زور سره وای، نو ما کوشش وکړ تغیر د منکر وشي. شو شي تغیر د منکر شي نو تغیر د منکر دا غیم ځان له خپل فاونټین دی دا غیم ځان له خپل سرچشمه دا چیرمن سټیټر څوک دی هغه ته وایي چې دا شی ستا په لاس کې دی د قانون په تقاضا باندې دا شی بندول شي تغیر د منکر کې دی شي نو تغیر د منکر شو الحمدلله مر عامکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع كدا قوت نه اتارتي نه دا اتارتي فبلسانه بیا پجب باندې نو پجب باندې انداز داسې خپل کا چې خلک کنوینس جو واقعي دا کار دا غلط دی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لومبه شروع کړی لومبنه وسیله التعریف بالمنکر څه شي التعریف بالمنکر چې منکر ممکن ده دا کم کس یا کوم گروپ چې دا منکر ارتکاب کوي دا ناروا او ارتکاب کوي ممکن دا د غلط فهمي شکاري دا په ذهن کې دانی چې دا کار ناروا دی په ذهن کې دانی چې دا کار ناروا دی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایلو بنه شروع کا تعریف بالمنکر ته جمعه خطبه وایا التعریف بالمنکر پرسنلایز کیګه ما شو ټارګټ کوا ما هغه شی باندې بحث وکا چې د قران کریم د دې آیت پېش نظر د پیغمبر علیه السلام د دې حدیث پېش نظر د حضرت ابوبکر د دې قول پرانا کې د حضرت عمر رضی الله تعالی د دې فرمان پرانا کې دا کوم عمل چې کیږي دا شرعاً ناروا دی او باید چې مسلمان ناروا نه وکي نو بلا ډیر خلک دا وی وخت چې دا خبر روسي مسلمان دی تر چې دا غزین ته وی استغفر الله مونږ خبر نو چې دا کار دره مونږ وی دا انټرټینمنت دی مونږ وی دا خو بس خوشتبی ده نو ډیر خلک اوبدي سرمنش التعریف بالمنکر نمبر اول نمبر دویم امام غزالی رحمت الله علیه فرمای د تعریف بالمنکر نه وړاندې کوم کسان من نه شي کوم کسان من نه شي نو هغه ته الوعظ والنصح باللسان الوعظ والنصح باللسان یعنی خبره ورته وکه په داسې انداز چې هغه په دې خبره کنوین شي د سړی زما خیر خوا دی د سړی چې خبره کوي زما د خیر لپاره د خپل څه فائدہ پکې نشته خو زما د خیر لپاره کوي بلا ډیر خلک به هغه سره من شي بلا ډیر خلک به هغه سره من شي امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي که کوم کسان په دې ومنه نشو نو یو سټیج نور وروان دي شه او ورته وایي التهدید بالضرب التهدید بالضرب صحیح چې مرګریه د دې شنه منه شي ځکه دا د معاشري لپاره ناسور دي دا د معاشري نو جوانان خرابوي دا تبایی ده او کرینو بیا ما سره ملګری شته صحیح هغه الله اکبر وایي او تاسو په هیګي ما په اخبار شو لستل په دې اٹک کې را بسونه چک گئی سورله نو یو څوک ساده مونږ ګيري والا غریب پکې ناشته نو او ساړو نه ځان نه صدرم چا پیرا کړو صدرم چا پیرا کړو ادا پولیس والا کوم ډیر لالیان دي دغلتا هغه هم چې ګيري والا وګوښي وګینه غلبم دی صحیح او ساده غریب سړی او ګيري والا اکثر سیمپل خلکی ناغته وی ترا کوس رینډم چیک وی وردا رینډم چیک صحیح چې بس یا باندې نظر ترا کوس ناغرا کوس شنو بارته ډیر خلک الټ کول دي ګورې هلته چیکینګ کیږي ګورې هلته چیکینګ کیږي زوم کله کله خپل مرګرو دالته په امریکا کې زه وای سر وای dont take us bad مونږه غلط مګنا صحیح وای this is only random check ما زو سال ته 3 غنټه کې نو له مغم random check with that something else there's something else نو ما ورته ما دا random check صحیح ستال د random دا کې ملامه شپه معنی غوړلې صحیح نو ایسه چکای نه بس امریکا سره سره لګیای او ورسره دا غی خپل استراتیجی ده خپل طریقې کار ده نو تاسو به خان تاسو سعودي ته رواني او جی سعودي ته رواني او ټول په دې خبره پوي دي حج ده زورت ما او حج ده سور خلک در سره روان دي زو ما سره خو یومل غره دي ادوري ده ول دال ته روان دي صحیح خان ول ته بچا سره ملایوي نو زور ته ځل ته ملایو دور خو نو ورته زما عبادت له من دګل ورزم ها نو پاسپورت به ګوریا ګوري دا بریف کیس سره بلګي پاکستان ته بومزي او پاکستان ته بومزي زمبا پاکستان کې بچرته اسلام آباد ته بزي او فلایټ به اسلام آباد کې کوزيږي نو بیا نیکس والی په خور ته بزي نو ما په خور ته بزم وای په خور نه وړاندې خو به نسی ما که تاسو غواړئ بیا په لړسم نو بار ته دي زه ورته وایم دا رینډم چک نه دی ځکه چې هم په 2001 د 9/11 نه بعد زه ورته وایم ما یو سفر داسې دی چې تاسو پر رینډم چک کې راپورته کړی نه چې ما چې دې غاړه زوم رینډم چک دی چې هغه راځم ویجی علاقه ډیر سنسټیو ده نو مورته علاقه سنسټیو ده کزه سنسټیو ده نو دوی خاندل وی بوت دواړه سنسټیو دي نو مورته علاقه پرې ده بس وای چې ته سنسټیو وي نو بار تقدیر عرض مې کوره تاسو خدمت کې چې امام غزالی رحمت الله علیه فرمای چې تعدید بالواز و النصح نو هغه یې هغه ګیره والے ته ما اخبار کې لستل هغه ته ترا کوشه نو څوک ساده غونې سړی اصل نفسیاتي به سب بیماری هم و نو صادر چې کتر را کوزی دی بس نه نو صادر یې داسې کوي الله اکبر نه پولیس والا منډه کړې تختې خودکش دی دا حقیقت دی ما غلطه اخبار کې لوستلی نو التهدید بالضرب چې دا کار مکوه ځکه دا زمونږ د بچی خرابېږي دا کار مکوه دا د نوي نسل سره زیاتې دی دا د نوې نسل فحاش جوړول دي دا نوې نسل بدکردار جوړول دي دا نوې نسل د انسانيت نه خلاصول دي التهدید بالضرب امام غزالی رحمت الله علیه فرمایل چې سلورم نمبر التهدید بالقتل ګورې مړ بدی کوم نشه نه منشه صحیح بیا دا غی نه بعد هغه وی وقوع الضرب کدی وسوی یو دوه ډب ورکول چې دا کارته بس نه کوي بس کې کنه یو پلاک ته وباسه خو ګورې یوازې مزه صحیح ځان سره ملګری بوزه ځان سره ملګری بوزا امام غزالی حالت او کنډیشن لیکي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې په دې کې اجازه د حاکم وخت ده چې کله عملا وحل توړاندې کیږي نو بیا څه لازم دي اجازه د حاکم وخت چاو دا شړه د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر سره مدار ده د ته حکومت د حق ورک سرټیفیکیټ تر سره صحیح بهر ته دی راز مې کو استاد خدمت کې چې اوس جهاد مع اهل الظلم والبدع والمنكرات دري مرتبه دي چې مر عاملكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه کد زبد وینا قوت دني نمولای نو واعظي نو دعوت والے نو بیا په هیڅ د مسلمان ستاسو ذمہ داری چې د منکر سره بغض ساته منکر سره بغض مساته ځکه کله منکر نه نفرت وکړو په هغه د هدایت دروازه بند کړی ایون نفرت بر کافر نام نه کېږي در هدایت دروازه به بندېږي عزیزانو په دغه ملک چې ودا خلک تاسو خبر کې لولې چې دې مسلمانېږي زیات تر خلک چې کوم مسلمانېږي هغه په بیان نه مسلمانې اپا دعوت نه مسلمانېږي اپا کنو سکول نه مسلمانېږي هغه د خپل یو قریبي مسلمان په کردار مسلمانېږي ماته یو کس راغی سپین غټ انګريز ټلیفون یې وکړ و زرا زمجي اسلام متعلق سره مطرح فلاني ټایم راش راغی نو ویژه چې اسلام قبول غواړم نه مایته ولې قبول غواړي وجه یعنی تا چې دعوت درکړې ده تا په اسلام کې څه خیر کتلې ده ته د مسلمانانو نه متاثرې ویجی یو ایجیپشن خزه ده داغه کمپنی ده زه پاغه کې ورسره کار کوم نورم کسان دي نو وی بلا ډیرو امریکایانو سره مې کار کړې ده بل ځای مې کړې ده خو دا خزه چې دولس نیو بجې شي نو موږ لم چټي دا کې لانچ بریک وای ورته سو ورته نو یو غنټه تر یو نیو بجې پورې موږ چټي نو موږ خو لانک لاله شو خو دا خزه د خپل دفتر کې وی شاته یو بل ریټایرینګ روم دی هغه ته ورشي نو ما سو واره دا وکړم دا مونږ کې مسپخین د منځو وخت مونږ کې بل وی دا ستاسو کوم مذهبي تہوارونه چې دي اختر روجا وغيرها وغيرها نو دا لوم بنه خزه دا زما باس چې وی دا موږ له گیفتو راکای نغدي پیسې مرا کوي اسه گیفتو نو مرا کوي نو یز ماته تاسو کو چې دا رسې شي دی وغه وې دا زمونږ رمضان میاشته دا زمونږه اختر را روان دي دا زمونږه شب برات را روان دي نو په دې وخت کې دا الله مخلوق سره احسان کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیم دي او وی کله آسیم مونږ له توفی والی راوړي را سره نو ماته ته وای چې دا تاس ذاتی عمل دي نو دې دا ذاتی عمل نه دي دا الله او د پیغمبر حکم دي دا هغه تعلیمات فالو کول دي نو وی زه دې خزنه دومره متاثر شوم چې ما دې ته وای چې زه مسلمانې کم ته ماته د اسلام متعلق نه دې سره خوراته وي بیا مرته وای چې زه لګنورز د کړه کول غواړم نه بیره ته وایي دا ټلیفون نمبر والا زمون شیخ دی غسر رابطه وکا نغبر ته تایم درکی اوس عزیزانو ما وې دا خزه مولانا عبد الله سی وی کوم خزه چې پشان درابه شي کوم خزه چې پشان درابه شي ناری ند ټول جهان ته نه قربان شه او بابا فرمایي درشتنه ارتنه تر یوې کوخه درشتنی ارتنی تر یوې کوخه صدقه شسل بی دین نارینا نو زداش خزه دا یقینا قابل تعریف خزه ده صحیح ازمون غنی سړی یقینا قابل مذمت سي ځکه چې زماده کردار د وجه شوک متاثر نشه متنفر شه زماده کردار د وجه د محمد رسول الله غنی شخصیت د خلق متنفر شه زماده کردار د وجه د الله د بهترین دین د خلق متنفر شه او با او متنبی یو ډیر عجیب شعر ویل دی فلو کان النساء کما ذکرنا تاسو متنبی وای کنه نساء کشته شکر دی چې نشته فلو کان النساء کما ذکرنا لفضلت النساء على الرجال متنبی ذکر کړي د سو زنانو د کردار اخر نه شعر ویل فلو کان النساء کما ذکرنا که خزي دغسی لکه چې دا مونږ ذکر کړی لفظ دلت النساء على الرجال دا سه خزي د دې مرتبه په سلو ډیره بلند ده ولې څه ذکرو د انسا څه ترجمه ده ډیره مودوشن بس تام به رکړل صدر صاحب نو میرا ده امیر محمد مولوی میرا کړی ده ولې څه ذکرو کل انسا الله فرمای فلما وزحتها قال رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى الله فرمائے حنا حنا ده عمران لور ده بلارم نبی ده بنی اسرائیل بلارم نبی ده بنی اسرائیل الته قبر ده صحیح نو په قبر باندې کتب لګی ده عمران النبی علیه الصلاۃ والسلام نو ده عمران خزر حنا اغي نظرک جو الله زما د خټه کم بچی دی دا به بیت الله د خدمت لپاره وقف فلما وزغتها چې کله دا اوزه ګول قال رب اني وزعتها انثى قالت مال ته موږ تلفظ لیکو تاسو ور کړی تاسو قرآن شته لیکل انا یې کیسه لیکل دي دا اسم مثلا ده کور دا صرف لیکلو باندې به یقین نشته هغه بهر خارج تر او باندې ځای به لیکي قالت حسرتا وتاسفا حسرتا وتاسفا وي چې رب اني وضعت انثى مونږ غلطه دا د تعصب په بنیاد باندې یاد تعصب نه تعصف یا اسفا ولا یوسفا اسف تعصفا وحسرتا وي مونږ وملته وو قالته حسرتا وتاسفا چې خدای ذکر کوي نو دا شو او مای ګاډ سو او مای ګاډ آی مسډ ایت خبره ختمه شو معنی مس شو فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى اسفا وحسرتا وزما پروردگا او مای ګاډ دا خو جنای پیدا شو ما خو پلیټ درکړې دي چې دا به بیت الله خدمت کوي وانه لا يحرر للخدمه الا الغلمان دا عبادت گاونو د خدمت ته فارغ او تحریر د چا کی د غلمانو غلکانو کیږي والله اعلم بما وضعت الله تعالی عالم پاغه باندې چکم دیزی دیزی ګول چې جنا دا والله اعلم بما وضعت دا جمله معترضه ده دا جمله معترضه ده والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وصلى الله تعالی دا جمله معترضه په دې انداز باندې راړه د حنې د تقریر او د بیان په میس کې چې دا څه ونه ویل شي فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى بیا بدا د آیت رستنی حصوم مقال د حنې دا مقال د حنې نه دی دا مقال د چاله وليس الذكر كالانثى چاته شي اده سلف صالحین خو بلاده ماست وليس الذكر كالانثى او نه د هر ذکر په شان د انثى ما هو دی دا څه نشي ویلې چې نارینه په شان د خزې نه دی نرخزی ټول یا خو معنا دا هیڅ ټول نارینه نرخزی دی وليس الذكر كالانثى او نه د هر نارینه په شان د ما هو د خزې درشتینه ارتنی تر یوې کوخه بزرګونو نارینه دا د مریم د کوخه برابر وو نو الله تعالی وليس الذكر كالانثى دا څنګه نه چې نارینه په شان د خزې نه دی هر نارینه په شان د خزې نه دی په شان د دې خزنه ده وليس الذكر كالانثى نو پتن بيزکه وي چې فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال درشتيني ارتني تر يوې کوخه صدقشا سلبي دين نارينا الله تعالى دې زمون خزي خزي کې ټول امين وای او الله تعالى دې زمون سړي سړي کې بد قسمتي دادا چې دې دور کې سړې پیدا کولو مشکل دي خزه پیدا کولو مشکل دي نه هر زن زنستو نه هر مرد مرد نه هر زن زنستو نه هر مرد مرد خدا پنج انگشت یکسان کرد هر سړی سړی نه دی او هر خزه لکه هر ګوته ګوته نه ده ګوته ګوته ټولی فر ګوته کم کار چې دا ګوته کول شي دا ګوته نشي کولی او کم کار چې دا ګوته کول شي نه ټولی نو متنبی څه کوي چې فلو کان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال که خزه داسې ویل کما چې ذکر وکړو نو داسې زنانه په نارینه باندې ډېر فضیلت او ډېر برتری او ډېر پرایورټی لري نو حضور پاک فرمایل مر عاملکم منکرا فلیغیره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه دي ناروا ونفرتك ناروا تاخذ رابطي دروازه ورسره بنكلا توسره درابطي دروازه ما مرګورتي او حديث عبد الله بن مسعود سي رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاه والسلام نه تپوس کوي دغه یو کثره نه مانه تپوس کو ویجی زما په گاوند کې مسلمانان نشته نو یو کله کله منکور کې زمون کلچر دي چې څه شي پوخ کو اوس خلق ټول ځان ځان لشو انډیویډیولزم او انفرادیت پسندي په زور شو نو خلق ځان ځان لشو کني زما یاد دي چې په دې کورو کې به پخله وشو نو به په کې زیاتې واچولې لکه شوریا دای کرو لګي لکه شوریا ادر حدیث تقاضام دار د بزرګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې غوخه پخه او بو پکې لګي زیاته کچ گاونډیان لوم لګي ورکی لکه شوریا زکه دا کورته به بوی زیر تړکی او دای به وسني دا کورته به تړکی بوی زی بچی ورته جاړي چې موږ لوم داسه خوراک پکار دے په حضور پاک ورته ابو ذر لګون دی بو پکې زیاته کا دې گاونډیان لوم ورکی تر اوسه دا سلسله روانه اوس تقریبا صحیح نو بار تقدیر عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ جناب رسول الله علیہ الصلات والسلام نے تقاضا کہے چې او دا الله پیغمبر ما تدا او خیا چې زب کل پدې مطمئن کېږم چې زه خسړې صرف پدا او خسړې نه مطمئن کیږي چې خسړې دا ولې زما غو نه خسړې بل نشته نه چې زه په مطمئن شم چې واقعي زه خسړې یم یا سبحان الله د خدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم لري څومره مختصر غو نه پیمانه او میجرمنت ولور کې چې دا میټر والا بس دا ځان ته ولاګوا ار یو سړی دا میټر ځان ته ولګی چې اذا قال جيرانو ک قد احسنتا فقد احسنتا واذا قالوا قد ساتا فقد ساتا وچ ستا گاونډیان وې چې دا سړی خسړې دی نو یقینا ته خسړې یې اسی گاونډیان دی وې چې دا بس سړی دی نو بیا ته بس یعنی دې باپ کې بهترین کرایټیریان ستا د گاونډی رد مل دی چې تا متعلق دا غو کمنټس دی داغه تفسیر سره اوس گاونډی مسلمانانو کې دی شي او غیر مسلمان کې دی شي چې کله ستا گاونډی وای چې دا خسړې دی نو بیا ته واقعي خسړې او چې ستا گاونډی وای چې دا بسړې دی نو بیا وقینا زمونږه گاونډیان دي غیر مسلم دي ای باندې چې پته نشته چې شیطانانو په شکایت کړه څنګه ځلې زکه ستا تړون د سره د نظریه او د عقیدې په بنیاد دی څه بنیاد د نظریه او د عقیدې په د نظریه او د عقیدې تړون د رښتې نه زیات اهم دی د پلار او د زوی د رښتې نه اهم دی د خزي او د خاوند د رښتې نه اهم دی د رور او د رور د رښتې نه اهم دی صحیح د مور او د لور د رښتې نه زیات اهم دی کم تړون د عقیدې تړون دا صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین یو صحابي او جوان د عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه دغه پلار حسین بالصاد حسین بالصاد مشهور صحابي د پلار او زوی دواړه خزوی نو جوان د نلو سکالو د ایمان راوړل ځوان لکه ایمان راوړل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم څخه پلار د کور استر پلار لوی سردار دی د پیغمبر علیه صلوات و سلام په خدمت کې هر وخت د ارقم کې حضور پاک سره موجود دی او پلار انتهائی جنگیالی سردار انتهائی سخت مزاج سردار چیر وخت دی جنگ ته بڑے والے هر وخت جنگ ته بڑے والے بس څو وخت به خبره کول نه زر به مټه راخلی اوا حسین رضی الله تعالی عنه بوډا سره تور ورته ځان دا راغه دروازه والا د دار ارقم یا محمد افتح الباب محمد صلى الله عليه وسلم دروازه کولاوک دروازه عمران ته پته आवाज زما د پلار دی اتر پلار مزاج معلومه چې زما پلار خو وروخت د مرجو په سټه نسی بس په سړی لا منډه کوي بغیر د جنگ نه د قتل او قتال نه بل سکار نشتا صحیح بس له فورن را پاسه په لټورې د ټیکن راوښتا حضور علیه الصلاۃ والسلام سره دی زاوډه بل صحابي لاړو دروازه کولاوک حضرت حسین رضی الله تعالی عنه پلار اگر ادمش نیخ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تر روان دی راغه د غلطه کیناسته حسین هغه داسې پوزیشن واغسته او توره داسې ونیسه او د پلار باندې کنسنټریشن کوي مرتکز د پلار باندې نظر چې چرته دې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خلاف سه حرکت وکړي حضور علیہ الصلوۃ والسلام باندې ذکر دنه هر څه ایکسپیکټډ دي د مزاج دا ده صحیح حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی وی بیگا په دې کور کې تنها پروت وی ما وی څه خبره خدا چې دا خلک د محمد رسول الله لپاره خپل کور پریدي دا خلک د محمد رسول الله لپاره خپل پلار او مور پریدي دا خلک د محمد رسول الله لپاره خپل د خانه او د نوابای ژوند پریدي و ما په خپل زوی سوچ کو چې سور ناز او نغم کې می پالل شاهزاده غو نه ژوند دي تیرو او چې کله ستا کلمه وې اما ور سره سختی وکړه و ما ته بابا زنارم زستا کور کې نور نه پاتې کیږم دلته کله ډوډۍ وی کله نه کله په دروازه نه هری تیری شي ستا مرګتیا نه و الله تعالی زما زین کې واچول چې دا دین بر حق ده لہذا زرا غلیم ما ته کلمه وای حضور علیہ الصلوۃ والسلام لاس پلاس کې کی خود وی وای اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله دلته دا کلمه وای دی خو د عمران نوجوان ورمنډکړه خپې ولخکل کړې. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وې دا ایمان دی. عمران ضرب المثل دی. پلار چې په هیڅ د کافر را دن نشو دې په اراده نو پوه چې خیر اده ده که بد اراده ده. ستړي مشي ورته هم نه دی کړی بلکې قتل ته تیار ولاړ دی. کده سه حرکت وکي خو چې کله د دعا عقیده او نظریه قبول کړه د لاسو په ځای ولخ پیخ کول کړی. نو زمونږه یعنی څنګه زه بیا دا ویل شم چې دا مسلمان ما سره په عقیده را شریک دی. زه لګی هم له د خپې وام. زه لګی هم له د وینس کوم. زه لګی هم له د په حق باندې قبضه چوم. څنګه زه ویل شم چې دا سړی ما سره په نظریه را شریک دی. زه لګی هم له د خپې راخم. د دې زتونه تار تار کوم. پته ولګی دا چې دا زه ګپ لګوم ځان لم دوه کور کوم. د مرګرو لم دوه کور کوم. خدای لم دوه کور کوم. پیغمبر لم دوه کور کوم. نو الله تعالی فرمای چې یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اصبروا د صبر او استقامت مزارک او وصابروا دا تلقین کوي یو بلتا یادوي دا سبق چې تازه خای داشتن گرداغ هایه سینرا تازه خای داشتن گرداغ هایه سینرا گاه گاه باز خای قصه پاره نرا کته دا غواړي چې دا شعر په قلب او دماغ کې تاسو یو بلته یادوي یادوي یادوي وذکر فان الذکرا تنفع المؤمنين وذكر ان نفعت الذكرى فذكر ان نفعت الذكرى فذكر ان نفعت عام مفسرين وي ان شرطيه ده يعني اغاز بيان كوا كفايده وي ده بيان فذكر ان نفعت كفايده وي ده بيان ما مرغرو توي ده ان پمانه ده اس تعليلي له چه فذكر اذ نفعت الذكرى بار بار بيان كوا دا موایا چه بيان فايده نه کوي دا فايده کوي زکه چه بيان فايده کوي زکه نو فائدہ خو نو کړه دا دومره خلکو ته بیان وکړ اسا سر په ونشه تر څه پتر ممکن چا باندې شوی او که غیبانه اچا باندې سر ونشه په یو کس باندې هم ستا خپل سبق خو تازه شه ستا پر د ماوت ډیکیشن خوشه ستا کی د مزید قوی شو تا ته خو فائدہ درکړه نو داسې موایا چې د خیر خبره دا فائدہ نور کوي فذكر ان نفعت الذکرا ان په معنا ده دا استعلیلیه ده چې فذكر اذ نفعت الذکرا زکه چې ذکرا یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اصبروا د صبر استقامت مزارک وای و صابروا یو بل تدا تلقین کوی و رابطو یو بل سره جوړ ساتئ تنون ساتئ رباط او تعلق ساتئ وتق الله شروع د ایمان لا انتهای تقوا باندې یو تختور ته ایمان لګوا بل تقور ده تختور ده د تقوا او لګوا او صلی الله تعالی فرمای نتیجې په خپل ظاهر ده چ واتق الله الله نو یریگا لعلکم تفلحون یقینا تاسو بکم لعلکم تفلحون یقینا تاسو بکم یاب شي دا لعلکم معنا ده لکیده لعلکم معنا ده لکیده لکید تفلحو دې د پاره چې کامیاب شي لع ممکن ده چې تاسو کامیاب شي اوس له داسې نسخې ورکه ممکن ده چې ته جوړ شې دې د وای سره دا سر ډاکټر ګولای خو نه ده چې ابر سر خوشي ابر سر خوشي سید دا دا الله ګولې راته اوخرا سر دې خده الله تعالی وی لعلکم لکی تفلحو دې دا پاره چې تاسو کامیاب شئ دیو جن ابن عباس وی چې لعل او عصام الکرام تحقیق ما مرګر ته ابن عباس دا قاعده دا د قانون په کتاب کې هم امپلیمنت دا د قانون کتاب کې ولفظ راځي مې ام ای وای څه شي راځي ام ای وای مې د مې په انګلیش لغت کې معنی کې دی پاسیبلیټی کې دی شي خدا مې چې کله قانون په آرټیکل کې راشي بیا په قانون کې پاسیبلیټی نه قانون کې د امکان خبره نه قانون کې شور او یقیني خبره قانون کې شور او یقیني یقیني تور د مې معنی یقیني تور نو الله تعالی وی لعلکم تفلحون دې د پاره چې کامیاب شي او کوم آیات مې لوستلو د سوره الحج الله فرمایا ایها الذین آمنوا آمنوا یا ایها الذین آمنوا اسجدوا واركعوا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صلوا شيئا الله التذكر كدي چې او ایمان والو اركعوا رکوع کوي واسجدوا سجده کوي واعبدوا ربكم د خپل رب بندګي کوي وافعلوا الخير د خیر کارونه کوي صلوا کار کوي رکوع کوي سجده کوي عبادت کوي بندګي کوي د خیر کارونه کوي لعلکم تفلحون یقینا بکامیاب شي اوس الله تعالی د خیر یو جامع تصور مونږ ته خود د ماحول مطابق چې کله د خیر جامع تصور داوي چې التا په خیرات کار نه کیږي، الته په روژه کار نه کیږي، الته په نفلی مونځ کار نه کیږي، الته په ختمونو کار نه کیږي، الته په تلاوت کار نه کیږي. الله تعالی فرمایل ماحول به پیجنې وجاهدوا فی الله حق جهاد. الله تعالی فرمایي مجاهد کوي فی الله. فی الله نو مفسرین خورته مقدر راو بس چې دا به حسب المضاف ته تاسو شه بحسب المضاف ته وجاهدوا فی سبیل الله. وجاهدوا موږ هر ځای مضاف محذوف نه ني نه هر ځای خبر په مقدرات روانه. وجاهدوا فی الله الله تعالی فرمایي د سبیل دا واسطه ته هم ختم کا چې نیت دی خالص شي. د سبیل دا واسطه ختم کا چې نیت دی خالص شي. مجاهده الله کې کوا الله کې اوس دا الله په ذات کې تعریف نه بالکل حقيقي نه بكون هي کېږي وشابولا نه کې تعریف د باري نه بالکل حقيقي نه بكون هي. نجاهدوا في الله د خدای په ذات بسد تحقيق کوي ذاتيات او ماهيت لري معلوم شي به تعریف بالکل ها بكون هي. وجاهدوا في الله نو معنا دادا مجاهده کو خالص د الله ذات کې معنا دارا په مکمل خالص نیت مکمل خالص نیت سره چې نیت خالص د الله لپاره اس خلاص ور سره پیدا کوا اس اختلاط ور سره دبل شی پیدا کوا. ایڈلٹریشن دا قانون کیوم جرم دی په پټرولو کې چې دا خاور تیل واچي دا شرعاً جرم دی پاکستان کې نه بلې دنیا خبره کوم پاکستان کې نه بلې د محاسبه دنیا خبره کوم چلته کړي بیړه دی غر کړه چې سور دی ګټري ټولو مرغه دا لاړې او کبي نه ولې پتی نو بس اچلې څه ګټري نه لاړې تا ټولو مر پراټ کړې ته کتور ته بیا انجیل په سر کې چې ما دې خدای وای دا په نوم بيزل کړي هغه وای نو امپاسیبل صحیح داستا عادت ته داستا خوې دې علت لار شي خو عادت مزيده سړی نه به دې نه کاند بدل عادت څوک. بابا عبدالرحمن فرمایي علت دې خو عادت چلته دي. او حضور صلوات و سلام فرمایي چې ذا سمعتم بجبل زالغ المكاني فصدقوه وإذا سمعتم برجل زالغ الخلق فلا تصدقوه. چې کله تاسو واورېدل چې غر د خپل ځای خوځېدلې دی حضور فرمایي اروژن از ټیکینګ پلیس جیوګرافي کې په جغرافیه کې هغه وایي اروژن از ټیکینګ پلیس کله کله دا غرونه چې داسې الله خوځي صحیح نه یو غر داسې مخلوان دی لاړ صحیح بالا کوډ باندې بالا کوډ اذا سمعتم بجبل زالغ عن مكانه فصدقوا. حضور پاک فرمایي اروژن دا یو نیچرل عمل دی یو فطري عمل دی روان دی غر خوځي دی یو ځای نه بل ځای ته. واذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا. خو کچار ته وې چې فلاني خوې بدل شوی دی په ان شاء الله به ګور خوې چې څه بدلېږي یا 19 20 فرق به پکې راغلي تجربه شوی 19 20 فرق به پکې راغلي. نو عزیزانو بابا عبدالرحمن فرمایي چې علت لار سي عادت نه زيد سړينا خدای دې نه کاندې په بد چار عادت سو. الله تعالی دې مونږ له بد عادت نه راکې تاسو ټول امين وای. عرض مې کوست تاسو خدمت کې چې الله فرمایي وجاهدوا فی الله حق جهاد مجاهده کوي دا الله په ذات کې یعنی خالص الله لپاره اخلاص نیت سره حق جهاد. اس پدی باندې مې اکتفا وکړه چې وجاهدوا فی الله دغه اخلاص کافی دی. الله تعالی وای دا اخلاص دومره باریک شی دی چې ستا به 100% یقیني ما کې اخلاص پیدا شي بیا به مني ذکر داریا. حضور علیہ الصلات والسلام فرمای اخف من دبیب النمل. داریا په عمل کې داسې پیدا کیږي لکه سور نرې میږي چې پزمکه باندې ګرځي د خپې کښې ډیر باریکی چیز یو آله نشرانی وړي چې یو آله یو ریکارډینګ آله د دې نرې میږي د خپې کښې رانی وشي وای زکه هغه کښې دومره باریک دی چې د آله په اپروچ کې نه دی. حضور پاک فرمای ریا د مسلمان عمل ته د دې کښې نوم زیات په خفیف او په نرم انداز را نوزي. نو دی وجه فرمایل چې وجاهدوا فی الله حق جهاد مجاهده کوي دا الله په ذات کې نه الله لپاره حق جهاد. او د دې دا زمير ما تاسو ته وی چې د دې مرجع دوی یو د دې مرجع دوی دو یو خو معنا دا حق جهاد الله حق جهاد الله او دویما مرجع دا حق جهاد الجهاد حق جهاد اضافه د شی وجاهدوا فی الله حق جهاد. نو سپته ولګی دا چې شوور کوا کلم په دې منازګ ما کې ډېر اخلاص ته الله دا بس دا خبره چې دوکړه بیړه دغل تغار کړه چې دا او دې وچ دې ډېر اخلاص سره خالص الله دا پاره دا کار کوم نو که خالص الله پاره کې دې ذکر خالص الله پاره کار کې دې ذکر دې ذکر چې لوک الله لپاره نه کوي استاد دی بس دیو جل الله تعالی وجاهدوا فی الله پس متصلن حق جهاد. وجاهدوا في الله حق جهاد. اوس پاد شو دا خبره چې جهاد څه شي دی صحیح. ان شاء الله نیکس جو وتاست د ټول مخک مخک وایم چې جهاد په ديار د سو انواع ده. سو په ديار له سو انواع ده نه پاره باندې بلک ځان کوی وای پاره بلک ځان کوی وای څه کا عزیزانو مسله دا ده چې بنیادی خبره هغه دا ذکر التیم نو دوی راشي ما تاسو ته ذکر وکړ وای ته جیو فتوا ورک او د صفتوا ورک وی وای چې دا خودکش حرام دي وای چې دا خودکش حرام دي نو ما ورته مه تاسو ته پتر چې یو ګلوبل مفتی امریکا کې چې خودکش کړی نه غوي وای نه امریکا مې چې خودکش نه مې تاسو خیال کا وای دلته چې ما باندې فتوا ورکړي شبې نن شروع کړي صحیح او مې به مداله چې هغه کومه علاقه کې دا کیږي هغه ما مفتی مني ای ما پیجنم فکه زه فتوا ورکم نو دا هغه اثر سره دویمه خبره او ورته کوم دریمه خبره وایم دریمه خبره دا ده چې دا خودکشي دا چې کله شروع کیږي نو یو سړی یا یو طبقه د مجبوریت انتها ته رسیدلی چې هغه تا یو دیوال ته ودرولي نو چې دیوال ته نه ودرول نه خو اسی عمرېږي هغه راځي په دې بل طریقه ځان ورکا ما باید چې مونږه دا ایشوز ډریس کو چې مرګري ستا مشکل سره ستمر مشکل سره ستا مسله سره ته ما دغه مسله حل کا فاونټین باندې لاس کیږه ما ورته مې تاسو د الوپاتیک علاج ولا مکوي آیورویدیک علاج ولا وکي د دې علاج بدري طریقې دي یو ته هوميوپاتیک یو ته الوپاتیک مانګري دی وایي یو ته آیورویدیک د جړی بوټیا آیورویدیک او هر چې الوپاتیک دی یا سبحان الله آی خود له 750 ملي ګرام ایواکوین درکې 750 ملي ګرام چې دا اوخر چې د بکټيريا بیړه ورک کی نو د بکټيريا بیړه ورک کی او په سایډ باندې یا په لیور باندې دی اثر وکي یا د کډنی باندې اثر وکي وای د کډنی درد شروع شي په لیور باندې اثر وکي وای د لیور درد شروع شي. ناظرانو ما ورته ما آیورویدیک علاج شروع کړي آیورویدیک علاج کې هغه بیا داسې کوي په آیورویدیک علاج کې چې هغه د جړی بوټي وال حکیمان صاحبانو یا کین صاحب ناشته د سټایډ اډورټایزمنت کوم په سینه د ویش دوه پی سی ور کړی دي چې د ما اډورټایزمنت وکا صحیح هغه بچا التناس ته ته برزوي وي بس جیوی هغه باندې خدا خلق را ماتي او سړي بوټي ټکای او بس پیسې ته اخلي نو ما ورته ما ته شروع کاغه لړشا صد بدرې دي او کتاب وایا صحیح او ما ته یو چوک کې نه ټکوا صحیح او ما دا وایا چې د مرګ نه علاوه په دې دوايي کې د هر یو شی علاج صحیح نو اخر به مریض بیا جوړیږي یا به نه جوړیږي نو که جوړ شه نو ورته وایي چې ما خو تاسو ته ویل چې دار شی علاج پکې دي او که مرش نو ورته ما خو استثناء ذکر کړی و چې په استثناء د مرګ د هر شی علاج په دې دوايي کې موجود دي او ما پته بیا نه لګي ناظرانو دا آیورویدیک والا حکیمان د اصل کې منبع ته ګوري سورس ته ګوري چې دا بیماری پیدا شوه د سنه ده یعنی ستا به سر خوږيږي صحیح الوپاتیک والا تر څو وي والا ټاینال 500 ملي ګرام دوه ګډای واچا نو په دا ډوډو شي پین کیلر دی ناغه پین خود له کل کی لکه سره چې بی 52 را خلاص کی صحیح یا میزل را خلاص کی نو علا کټول روح نه کی ناغه غ سر درد خود له ختم کی خلان دی بلا تبایو کی پلی ور دی سر کی په کډنی دی اثر وکي په پتا دی اثر وکي په بل شی دی اثر وکي دوی له چلار شي او دوی ته وایي چې ما سر خوږيږي نو دوی ریا نه بدون شي یا تا ته وایي چې د مېدی کیفیت دی څنګه دی د موتیازو کیفیت دی څنګه دی موتیار چې کې دا ژړی راځي که سپین راځي صحیح نو دوی هغه سوکس معلوم کی نو طالب سبل ماجون در کی چې هغه شی اصلاح شي ځکه دا سر درد د هغه افټر ایفیکټ دی دا سر درد چې در باندې راځي دا د هغه افټر ایفیکټ دی دا ډایرکټ ستا بیماری نه ده ډایرکټ بیماری د بل شی ده نو مال تا غوي ته ما خدای ته وګورئ دا آی ور وې د علاج شروع کوي په جړی بوټیا خلک دا کار ولي کوي صحیح نو ما کړه هغه شی علاج وشو دا دنیا به د امن او امان کې حواله شي او ما دا خبره چې جی راځي وولې یې مړک ما مړې دو سره او د تباہی سره او د بمبارې سره د تیسره چرته د مسلې حل خو ما چرته دنیا کې کتل نه چې د تیسره مسله چلته حل شوی دا ما ان شاء الله آینده جمعه مزید تفصیل استاد خدمت کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم مسلمانان ورونو تیر جمعهم ما دغا آیتون د سور حج د تاسو وړاندې تلاوت کړیو د دې آیتون ابتدا الله تعالی په عمومي خطاب د یا ایوه الناس کړی دا او په دې اساس دوه خبرې زموږ ذهن ته راځي یو دا چې د ټولو پیغمبرانو علیهم الصلوات و تسلیمات مخاطب انسانیت بالعموم نو بلکه د خاص خطې انسانان د یو خاص وقت انسانان دا غوی مخاطب خود رسول الله صلی الله علیه وسلم مخاطب دا انسانیت د بالعموم او عام انسانان دی تر روز حشر پوری او دویمه خبره دا چې د قران کریم سبجکت او موضوع دا هم انسان او انسانیت د بالعموم او دی وجه مونږ دغه اصول تفسیر کې یو خبره ذکر کوو لکه څنګه چې عموما ټولو کتابو او فنونو کې تاسو ذکر کوي تعریف د علم موضوع د علم غرض او غایه د علم اوس تعریف د قران تاسو د اصولو کتابونو کې په مختلفو پیرایو د قران کریم تعریفونه کتلی دي خو مونږه مرګرو توای خ تعریف یاغه ده چې کوم قران په خپل کړل دي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب تعریف موضوع او غرض او غایه درې واړه په دې یو آیت کې خلاص کړی دي او موضوع دغه قران هغه د انسان نو د طب او ډاکټرای موضوع هم د انسان خو د طب او د ډاکټرای موضوع د انسان من حيث ان صحه والمرض تعرضان او يعرضان له په دې حيث چې د انسان باندې مرض راځي د ته صحت او معارض کیږي خو هر چې دا موضوع د قران دا اغه د انسان من حيث انه مکلف چې د مکلف ته په شریعه وباندې د پابند ردی چې د الله حکم ده بمني د ردی خبره باوند چې خپل ژوند به د قران او سنت رڼا کې تیري او غرض او غایا اخوی معلومه ده ان هاذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا چې دنیا دې هم آباد شي اخرت دې هم آباد شي زکه د کم قوم چې دنیا آباد نهي د دنیا کې هم زپلې او د آخرت هم پته نه لګي خو یو ګمنام شه دی د لاس انسان د پاره امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی چې دا کم فرد معیشت مستحکم نی د دمنز سره د تعدیل الارکان بیا مکروه وي ځکه د توجه نه برابرېږي د دې غم غستی چې خدای د بچو خوراک یا الله د بچو جامه خدای د اغوی پیزار الله د اغوی د تعلیم او تربیت نظام الله بارانونه ډیر دی چتر اساسېدل یو حق غم خدای نه لہذا ته لګیای الله ته خدای د توجه نه برابرېږي او چې کله مونږ کې توجه برابر نه نو مست مکروه وي نو عزیزانو نو قران کریم ذکر او فرمایو ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا الله تعالی فرمای دا قران تا تر جون ها غلار خی هي اقوم او تاسو ټول دی خبره باندې پوی علماء طلبا ناسی چې دا اقوم دا اسم تفضیل ده رسو تاسو نه کنه هر خبره چې کوئی ځان کې به خود اعتمادي پیدا کوي استاد ټول لدا مسله درځي دا خبره تاسو ته مې خوستا اعتماد نشته خدای ټیک بې کې غلط بې حسنه او شرمېګم صحیح او خود اعتمادي به در کې الله پیدا کیږي چې ځان ټو سم ایکستنت به حیا کی صحیح کدا د شرم په سکوله د ځان نه دلا کای کټکړی نی تر هغه تا کې خود اعتماد دا مسلمانانو لویه کمزوري ده صحیح زمرګری تام چې کنزلم کینو اعتماد سره کوا خود زړه د اخلاص صحیح نو خود اعتمادی او کانفیدنس دا بنیادی شی دی ورنه بیا ژوند نشی تیروله خود اعتمادی دا بنیادی شی دی د فرد لپاره هم د قام لپاره هم ممکن نه انفرادی طور خود اعتمادی پیدا شوه نه راکه قومي اعتبار سره خود اعتمادی او نه راکه جماعتي اعتبار سره خود اعتمادی پیدا شوه دا ځان سو پر چې خود اعتمادی نی کامیابی نی نه دنیا کې او نه آخرت کې صحیح نو کوم شی غلط دی اسم تفضیل دسو اسم تفضیل د فعل نی اسم تفضیل د صفت وی دسو د صفت وی نو یا به د فاعل اسم تفضیل وی وا یا به د صفت مشبه اسم تفضیل وی کله کله د اسم مفعول اسم تفضیل وی صحیح لکه اشهرو اشهرو سو کوئی د شهیرون اسم تفضیل سو کوئی د مشهورون اسم تفضیل ده کده شهیرون د حسب القاعده ده کده مشهورون د خلاف القاعده ده صحیح نو دا مسلی به خود اعتماد سره زده کوی صحیح شو دا تاسو واده کوی مثلا نه داسه نه کنه چې زه بیا راشم ان شاء الله تاسو نه به تاسو کوم او ما سره یو پیمانه د الته د امریکای ولا هر څه پیمانه کوي اغه هوا هم پیمانه کوي د هوا سفر هم پیمانه کوي اغه د هر شی د پاره یو میجرمنت او پیمانه مو نو زه بیا راشم تاسو له بخلو کې امیټر کې د مړی تاګه زور اته خو دې مادي پیدا شوی دا چې را پاسه مورې سه د امیټر خلو کې کیدا چې ما ته پته ورګی استای ته مات په برتل دې کې په کثر راغله دې صحیح نو قران کریم سو فرمایل إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا الله تعالى فرمائے دا قرآن ها غلار طرف تا تا ارشاد و ہدایت کی هي اقوم هي اقوم نو دي زي دي ايت کی دا د قائم اسم تفضيل نه د قيم اسم تفضيل دي ته تولي کبه بدن هير شي ځکه دا سطور خبري سطور کې ملاويږي نه بیا سطور خبري سطور کې ملاويږي ته به سطر کې بیا ګوره چې ان هاذا القران يهدي للتي هي اقوم دا قران کریم تا غلار ته برابر اي اقوم نو دا د قيم اسم تفضيل له قيم اهل البيت هغه چاته وي چې د کور د اصلاح الامور ذمہ داری په سر اغستي د اهل بیت قيمه هغه چاته وي چې د کور د ټولو امور د اصلاح ذمہ داری په سر اغستینه غت قیم وای نو چې دا قیم رات کې اقوام تا نو چې ډیر ستره ذمہ داری اغستی او صحیح اصلاح کولې وشي الله تعالی او فرمایل چې دا قران کریم بستا د ټولو امور اصلاح وکي او په اعلی پیمانه به وکي پرفیکشن به پکې پیدا کی جی اتمام او اکمال به وکي د قران کریم کم هر چې وی دي کې نقص او کوتاهی نه وي دی وجنه الله تعالی صیغه د اقوام دا کوئنسیدنس نه چې د خدای خلیل یو خبر را لمه از الله نه دا د قران کریم اعجاز دی هر یو کلمه دا د قران اعجاز دی چې ان هاذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا الله تعالی فرمای په اعلی پیمانه کدا خپل دنیاوی ژوند برابر او غواړي قران سره به تعلق پیدا کړي. چا سره به تعلق پیدا کړي؟ قران سره به تعلق پیدا کړي. مونږ نه خبره کړه وډه شوی دا مونږ وو کوم معاملات ټیکول غواړي حکمران سره به تعلق پیدا کړي، وزیر صاحب سره به تعلق پیدا کړي، ایم پی ای صاحب او ایم این ای سره به تعلق ساتي. عزیزانو د فارسی کې یو مقوله ده، تما سه حرف دارد و سه هم خادین، چې لفظ تما د دې درې حرف دي طوا میم او عین، ا په درې واړو خدایانو نه پرت پورته نقطه شته نه پکې لاندې نقطه شته. نو چې دا درې واړه حروف د نقطې نه څنګه خالی دي، دا رنګ مونږ پښتو کې د تما ځای د قصې خالی کده وزیر نه تما کې صحیح شي. لالې می سوداګر دی خالی وړي او خالی راړي، هغه بلینک سر سر په خپل به ډک کړي. عزیزانو دوی فرمایل چې ان هاذا القرآن یا دی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. کدی قرآن سره تعلق پیدا کړ د تا دنیا کې د تا ژوند به ډیر شاد او هدایت پلاتی، ستا ژوند به معتدل وي، ستا ژوند به بیلنس وي. مونږ یا په یو انداز باندې انتها پسند شو یا په بل انداز باندې انتها پسند شو. يهود په یو انداز انتها پسند شو، د افراط شکار شو. عیسایان په بل انداز انتها پسند شو، د تفرید شکار شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل چې زما امت دا میډیم امت تر د افراط او تفرید په دامیز کې روان وي. د افراط او د دین غلو فی الدین کوي، نمبر اول نه تکاسل فی الدین کوي، دین غلو فی الدین کوي کم چې د يهودو مزاجو، نه تکاسل او سستی کوي په دین کې کم چې د عیسایانو مزاجو. د دین د دین په هیڅ باندې فالو کوي. نو کوم ځای قسم د تاسو ته یقین دهانی درکوم، ته دین د دین په هیڅ باندې فالو کا بیا خپل ژوند ته وګوره. تاسو پیسې بنی ژوند به د بادشاهانو غونې تیرې، تاسو جایداد بنی ژوند به د بادشاهانو غونې تیرې، او که کله دغه شیر خپل نکو ته به صدرې په هیبت پې، ته به وزیر اعظم په هیبت پې، ته به گورنر او وزیر اعلی په هیبت پې، ته به وزیر او منیسټرې په هیبت پې. نو یې فرمایل چې ان هاذا القران يهدي للتي هي اقوم، دا قران کریم تا غلار ته برابر ای چې هغه ډیر متدل لار ده، ډیر متوازن لار ده، ډیر بیلنس لار ده. ډیر او دا د امت پہچان ده، دا د امت شناخت ده. بلکې تاسو قران کریم کې وګورئ، الله نمبر اول د فطرت تذکره کوي، نمبر دویم د نبوت تذکره کوي، نمبر دریم د امت تذکره کوي. نمبر اول د فطرت تذکره کوي، نمبر دویم د نبوت تذکره کوي، نمبر دریم ان شاء الله دا به تاسو ته یادی د زبیتی یادوي. قران کریم فرمایل والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان، الله تعالی اسمان تر یو حد پورې پورته ساتل دي. رفعها والسماء رفعها، اوس خدای چې اسمان په کوم ځای لګولې دي، سپیس کوم ځای پیدا کړی دي، هیملی باډیز او اجرام فلکیه کوم ځای لګولې دي، دا عین د فطرت تقاضا ده بیلس طریقې سره. اوس که دغه سپیس الله لغوند لاندې جوړ کړی وي او دانور د خپل اندازې نه لګ راکته وي، تر اوسه موږ لا کلری تشو او ایره باران جوړ شوی وو، او که دې لګ دغه مقام نه بره وي دا ټوله دنیا به فروز وو، لیک به ژوند نه. الله تعالی فرمایل چې ما دا فطری نظام ډیر بیلنس او متوازن پیدا کړی دی. الله تطغو فی المیزان، فطرت د تانه مطالبه کوي چې ډیستربنس باندې پیدا کړي، فطرت د تانه تقاضا کوي چې امبیلنس ژوند باندې تیرې. کله د ژوند امبیلنس شو، غیر متوازن شو، بیا ته ګوره تا ته اطمینان او سکون چرته حاصلېږي نه. ټول دنیا به سکونه زکه ده، بیلنس ختم شوې دی، دنیا نه توازن ختم شوې دی، بای پولر سیستم چې لار ختم شو، یونیپولر راغی، بس دنیا امبیلنس. نو یې فرمایل چې والسماء رفعها ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان، او دا رستور پسې تصریب معقول مزمنن چې تصریب معقول مزمنن، واقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. دا خود اخلاقياتو یا د معاشياتو ضابطه ده، خو چې کله په دغه تناظر کې ورته وګوري چې الله تطغوا في الميزان، دا دغه تصریب ده چې واقيم الوزن بالقسط، د انصاف تقاضی به ملحوظ ساتي او بیلنس په برقرار ساتي. ولا تطغوا في الميزان، دا به امبیلنس کینا. نو دا ثابته دا به د ژوند هر یو پهلو او هر یو میدان ته متوجه کی د دې تعلق صرف الوګانو تللو سره نه دی صحیح چې واقعي مولو الوګانو طلبه نه غساتي ډنډای له زور ورنکی نه مونږ صرف دغه یو شت د قران کریم هغه شمول جامعیت او مانعیت مونږ داسره محدود غونډه کو هر یو پسړي په ځان ځان له برغنده جوړ کړی دی زه مفتي صاحب وای قران کې وای هر یو سړي ځان ځان برغنده جوړ کړی دی لہذا دا قران د وحدت په ځای د نفرت ذریعہ ګرځیدا حالانکه دې قران دنیا را جمع کړه په یو ځای باندې قران کریم خود فرمایل واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله تعالى فرمائے قران کریم باندې احتساب کوي آل ونس واعتصموا بحبل الله جميعا اعتصموا خصي غد جمع ده ما من عام الا وقد خص عنه الاخره ثابتيه دي کړی دي ما من عام الا وقد خص عنه البعض الله تعالى فرمائل چې دا د اکسپشن او د اگزمشن دا تصور دي ختم کا واتسمو بحبل الله جميعا all at once ټول په دې قران لا سوله کوي په یو ځای په لا سوله ټول په دې قران منګوي ولګوي په یو ځای په ولګوي واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله تعالى فرمایي ولا تفرقوا او ذلا تفرقوا د دې مفاهیم مختلف دي یو معنا خو دا ده چې د قران په اساس باندې تفرقه بازی مکووي ولا تفرقوا دغه معنا ادا ده چې د قران په دی اصل قران کې تفرق مکووي پک اینڈ چوز مکووي دا سنگل یونټ دی مونږ امریکا کې وو چې ټیکټ اور لیویټ دا پکیج ډیل دی تاسو شنو دا پکیج ډیل دی ټیکټ اور لیویټ چې یې قبول کا یا اور زوا دا نه چې میټا میټا حف حف اور کڑوا کڑوا توف توف چې کوم شي کې حلوا ملاویږي دا قران ډیر خو حکم دی صحیح حکم ځای کې ستا په سر کانه لګي دین له غون ځان داسې نه تا خو پکی ډیل دی یا به ټول اخلي یا به ټول رد کړي دیکه به ګیو اینڈ ټیک نه کړي دیکه به پک اینڈ چوز نه کړي قران کریم کې الله تعالی فرمایي شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه الله تعالی فرمایي دې ټول پیغمبرانو ته ما یو کامل خبره کړې و او غدا و چې اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه اقامت دین اقیموا الدین اقامت دین اوس اقامت دین د سنه عبارت ته چې په انفرادي ژوند کې دا دین فالو کوا او ایغ نیغی فالو کوا دا څنګه ګواره کوي ما چې بنت پکې نی کوګواله پکې نی ان اپرایت پوزیشن کې اوساته بالکل چې څنګه نه خدای را لګلې ده دغه سي نه د دین اوساته صحیح مونږ اوس د خپل مصالح او بنیاد باندې شرایعو کې او په دین کې او دغه بنیادی اصول کې د وړو پښون ته جوړه کړی ده علامه هم دغه شکوا کړی و چې خود بدلته نه قران کو بدل دیته هیں خود بدلته نه قران کو بدل دیته هیں هوه کس درجه فقیهان حرم به توفیق هر چا د دین یو شوبه په مخه کړی دا بس کل دین هغه شوبه کې حصر کړی دی چې دا زو سکوم دا دین دی دا نور څه کوي دا ټول بی دین دی صحیح اوس کچا ځان په سیاست کې فعال کړی دی هغه وای چې څوک ما سره په دې سیاست کې وي او زنده‌باد مرده‌باد چې غیر سره وای د کې دین شته او کدا کار را سره کې به بی دین دی دا بی دین دی کله مونږه مرګري به سره پوګه اغستې ده نو دا غو زه ان بیا داده چې دا زه کوم دا ټول دین دی دا نور څه کوي دا بی دین دی که څوک مدرسه کې ناشته تدریس کوي دا غو زه هنداره چې دا زه کوم کار کوم دا کل دین دی دا نور څه کوي دا بی دین دی امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد او امام انقلاب مولانا عبد الله سندی رحمهم الله چې دا د اقامت دین کم از کم په هندستان کې د شول الله د فکر حاملینو دوی دواړو یو خبره ذکر کړی ده یو خبر چې دا دور د اجتماعیت دی دا دور د سره د اجتماعیت دی منتشر خدمتونه به یو ځای ته راجمع کې تبي بدین منتشر خدمتونه به یو ځای ته راجمع کې نو چې سو پورې مونږ د یو بل کار ته د استحسان په نظر نه دی کتلی چې دا مدرسه کې مولوی صاحب ناس ته سبق وای دا د دین کار دی الله دی اجر ورکی صحیح دا مرګری چې بستر په وګا غست تر چلی تیری دا د دین کار دی الله دی اجر ورکی دا په سیاسي میدان کې جندره او چتکړه د زنده‌باد مرده‌باد وای خدا کی زمين پر خدا کا نظام دا د دین کار دی الله دی اجر ورکی دا فلاحي کارونه کوي اسپیټالو یتیم خانه جوړی دا د دین کار دی الله تعالی دی والا چې سو پورې د مسلمانانو ټولو طبقاتو د یو بل کار ته د استحسان په نظر نه دی کتلی اولی نه ګوري ځکه زیات تر مفادات له پکې دخل لې صحیح او کم دی چې د مفاد ټسل راشي الته بل له پسخ پکې دی تلی بستا مفاد پوره کیږي نو د مفادات ته به خیر باد وای سبا کوي مفادات ته بای بای وای چې نن نه بعد زبد خپل ذاتی مفاد سوچ نکوم زبد الله د دین د مفاد سوچ کوم زبد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د فکر خیال ساتم چې دا فکر کوم ځای دی ولف کیږي سو کې دی ولف کوي څنګه مخپوړان دي قران کریم کې الله تعالی زکه فرمایي جواتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فيه الله تعالی فرمایي دا الله پر سیباله قران کریم باندې آله توس منګوله ولګوي او پدې کې تفرق مکوي نو تفرق کله د افرادو په اعتبار کله د نفس قران په اعتبار د افرادو په اعتبار چې سکس پکې ما جوړوي اوس کله سو غلطه طریقې سره دا آیت متوجی کوي دا حنفی دی دا شافعی دی دا مالکی دی دا حنبلی دی دا تفرق په دین دی دا شرعاً حرام او ناروا دی او سوچ کوي دا د قران د دې حکم مخالفت کوي ما یو ملګریا بیا خو چې د ایمار به خون را پدې خو د امت اکثریت والی نا اکثریت د امت خو تا مشرکان کړل پته نشته دا دین د چرته نزدک کړل دی بیا صحیح اکثریت د امت د کافران کړل چې دا دین د کوم ځای نزدک کړل دی دا کوم ځای نه غستل دی یعنی ستانه دی فلسفي پیش نظر په امام بخاری به در سره خبره کوم چې د مسلمان پاتې دی په امام مسلم در سره خبره کوم چې د مسلمان پاتې دی په ابو داوود او ترمذی در سره خبره کوم چې د مسلمان پاتې دی صحیح او زور ته مې ملګریا تحمل د حدیث حالت د کفر کې وکي یا حالت د سبا کې او ادا د حدیث په حالت د اسلام کې یا په حالت د بلوغ کې نو دا ادا قبول عند المحدثین دا کنه دا قبول عند المحدثین دا خو که تحمل په حالت د اسلام کې او که ادا په حالت د کفر کې بیا مردود در ټولو پنځ باندې نو بیا خو مې امام بخاری کتاب براخلو سمندر ته به غورځو او د امام مسلم کتاب بوم راخلو سمندر ته به غورځو ځکه ستاره فلسفي پیش نظر خدا مسلمانان پاتې نه دي انا لله و انا الیه راجعون دا سادهګان خلق دي دوی د خپل خبيري خبره په نتیجه باندې سوچ نه کوي چې زماره د خبره افټر افیکټس دي کې چشم اشک بار زرا دیک تو صحیح اے چشم اشک بار زرا دیک تو صحیح یہ گر جو بے رہا ہے کہیں تیر گر نہ ہو چې ممکن دستانیت بخی خود عمل نتیجه دی ګوره دغه چې دا ټول امت کافر کیږي دا عمل نتیجه دی چې دا ټول اسلاف کافر کیږي دا عمل نتیجه دغه دا چې دین بنیاد ورسره نړیږي عزیزانو کله چې هم خبره کوي پهله تولو پر بولو مونږه پهله بولو پر تولو صحیح رومبه وایا روستو په بیا سوچ کو صحیح دا د انډیا یو وزیر اعظم هغه ته وی پندت جواهر لال نهرو اواخ کې زمون صدر فیلډ مارشل سیب جنرال ایوب خان ناغه پندت جواهر لال نهرو هغه یو ځل جرنیل سیب ته جرنیل سیب اورته ها ورته خو فوجي جرنیل هغه زمانه کې ټي وی نو وکړه ته چې سلور شپږ میاشتې پس نشری تخریج کې پر ریډیو باندې او زی اورم نو چونکې ستا مزاج ته جرنیل اې دی دا هغه باټم لاین سر یا بین سطور باټم لاین یا بین سطور هغه د سر جنگ جنگ بوې تر ازي نو به ته حتی الوسطه کوشش کوا چې دې جنگ طرف ته یو بل پښ نکو ځکه وي ما سره یو قوم د سکان سو سکان او دا غي مستقل رجمنت تر انډیا په آرمی کې او دا غي مزاج داده چې هغه لومبه سړی ملکی نرستو بیا سوچ کړي سو کې وي لومبه وي سړی ملکی بیا رستو په سوچ کړي یعنی جنگ ته هر وخت تیار یې په سوچ نه کوي خو چې جنگو کې بیا رستو وي چې دا مونږ خکړي کې بد مو کړل نو چې مې سره ورته وي وې دا کوم ډیره خبره ده په خپلم ترين پښتون يم څه شي مې ترين پښتون يم او زمونږ د پښتانه خدا سړي چې وې دای مړو کې نه په مخ کې سوچ کړي نرستو سوچ کړي دا خو په بل غاړه دي دا خو ډیر ایکسپیرینس دی وینم مخ کې سوچ کوي چې دا خکار دی که بدکار دی چې وی کې بیا په سوچ نه کوي چې دا خکار مې وکړو بدکار مې وکړو عزیزانو نو بهر تقدیر دی یو مسلمان شان دادې مسلمان شان چې لومبه به خبره باندې سوچ کوي زه دا خبره وکم ځکه له سوچ د مخالف د خبرې نه مفهوم مخالف هم راوباسي. صحیح سره وباسي مفهوم مخالف معنی هلته انټرویو کوله. انټرویو مینز یعنی انکوائری نه کوله. نه انکوائری کې ما یو خبره وکړه نو اټ مینز ما نو اټ ډزنټ مین ما زه حنفی یم زه مفهوم مخالف باندې یقین نه ساتم. صحیح او هغه د هغې د ایجنسۍ هغه نماینده ته مې وی ما اتره تر شافعي صاحب په مسلخ کاري ما تاسو ته بله لطیفه وویل ما دوه درې واره د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه کوټیشن وکړو ریفرنس مې ورکړ په خپلو خبرو کې ها چې امام ابو حنیفه څوک امام ابو حنیفه نه د ایجنسۍ ستر افسر راته وایي کین یو ګیو اس هیز ټلیفون نمبر وی وانټ ټو کنټیکټ دیس امام وچ دا ټول شر خو دغه امام نه جوړ دی د ټلیفون نمبر در سره شته ما د ټلیفون نه ټول کټ کړی دی د ما ټول نمبر کټ کړی دی ټلیفون استعمالای نه بهر ته دی عزم کور تاسو خدمت کی چې قران کریم فرمایي وا تسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخوانا. اوس د زمون په ملکی خصوصیت سره دا چې کوم افراط تفری روانه ده دا غیظ مدار زغ خلق نه ګنم چې کوم افراط تفری کوي دا غیظ مدار زه دغه نظام او سیستم ګنم چې اټ دی هلم اف افیرز کوم خلق ناشتي اغه ولې دین سرپرستی په خپل لاس کې نه اخلي چې کله دین سرپرستی حکمرانان نه کوي وها په باند باند کی بولیاں بولی جايږي او بیا به حالت دغې چې حکمران لبم چل نه ور دي چې دا مصیبت د کم ځانه کنټرول کو بیا کنټرولي کینه بیا خو ټرمایل شروع شي بیا خو یو سیاسي افراط تفری وي بیا د ژوند هر میدان دومره ډیسټرب وي چې چاله پته نه بیا پولیس والا ته ما خام نه پس ګوره تانو نه بار مرو زی بیا حکومت مجبوری دا وي چې بیا پولیس والا ته ما خام نه پس به تانو نه بار نه راو نو بس بار د تانو نه راو بیا به زوی نه به دواګان اخلو تاسو موږ ته دعا وکې سه چوسې چې خدای موږ له خیر را کیته مستجاب الدعوات خدای ستا خبره ته وکی دي واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخوانا. او وجه دادا چې کله حکمران یو ملک په نظریه جوړ شوی او د هغه نظریه سرپرستی نه کوي نو هغه ځای به فتنې دومره ځکه چې خلک به دغه شی اکسپلایټ کوي چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله هر طبقه به اکسپلایټ کوي هر طبقه به اکسپلایټ کوي داغه استحصال او استغلال به خپل مقصد د پاره به استعمالي داغه به امور سره اخلاص نه خو خپل مقصد د پاره به د حکمران پر ضد دا اوس تاسو عدالت کې خبره ده په تفصیل نه کول غواړم خدا د صدر صاحب او د جج صاحب چې خپل میس کې اختلاف پیدا شوه دي صدر صاحب او جج صاحب خپل میس کې اختلاف پیدا شوه دي اوس د جج صاحب سره بیا د چا عقیدت وی یا به نی ور سره خو مای دغه بل مرګره بدی شند ته وي تورته تکړه دې دا سه پوشکې وې ته تکړه شه تعال وتې چې خو انو زنه ته و دا سه وزره نو مای غریب په پرمده پیتای د خوراک کوي سه او په دې پیتای د خوراک کوي قران کریم فرمایل جوا تسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا الله په دین باندې دا الله را دین رسه باندې مضبوطه منګوله ولګوي ولا تفرقوا تفرق مکوي په خپل کې نه په دې نفس قران کې نه په خپل کې نه په دې نفس قران کې چې د مرزه خبره ځان لره اخلي او نور خبره هغه اګنور کې حالانکه قران یو سنگل اکای ده د دې یو آیت د نور آیتونو د لپاره قید دی د دې یو آیت د نور آیت تیچ ان ایزولیشن واخلې هم دا خو مونته په بیرونی دنیا کې فتنه ده بیرونی دنیا کې هم دا فتنه ده چې دوی راشي یو آیت راغستې دغه ترانسلیشن راغستې وې د دې معنی خو در چرته کافر ده بس مړی کوي صحیح وې دا قران او بیا لګي آرټیکل لیکي هغه آیت راغستي هغه باندې آرټیکل لیکلي دا د تخریب کارای کتاب دی چې کتاب څه دی دا د تخریب کارای کتاب دی اوس چې څوک آرټیکل لیکي هغه ملفاید انټنشن لري هغه دشمنی لري قران کریم سره اسلام سره مسلمانانو سره مونږ حتی لوسه بیا کوشش کوو چې دا سړی اوس په دې خبره باندې پوه کړو یا د آرټیکل توړو کو یا د فیچر توړو کو چې دا کوم خبر راغله دا د خلک مسګایډ شوی دی دا خلک misguided CVD with bad intention or good intention tawli sayne wa taqsimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaykum iz kuntum a'da'an fa'alaf bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana allah ta'ala farmayda quran chiraghi kafirani kalima ra yuzakal yakjan do qalib او با هم شیر او شکر شو ولی زکه قران باندې ځان پوي کو صحیح طریقې سره عملي کو صحیح طریقے سره عملی مونږ په قران ایمان راړو نوم په ځان پوي کو نو عملی کا قران باندې ایمان خوراوړل ټول وای الحمدلله خو نو په ځان پوي کو او نو عملی کا نتیجه څه شو یا سبحان الله کلی په کلی جنگ دی کور په کور جنگ دی علاقه په علاقه جنگ دی د چا یو بل سره څه تعلق نشته د چا یو بل سره څه انس او محبت نشته اوس دغه قران چې اوس او خزرج را یو ځای کړ دغه قران چې انصار او مهاجرین را یو ځای کړ دغه قران چې عرب او عجم یک جان دو قالب کړل دغه قران چې بلال پسې ابوبکر عمر غو سردارانو لګول هغه قران زما او ستا په مسجد نفرت ذریعہ هله جوړ شو ایمان خو به زمونږ شته زوم دغه کلمه وام دغه بل مرګره هم دغه کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله قران باندې ایمان ساتي خو پته ولګی دا چې نه په دې پويږي نه په هغه پويږي نه دا عمل کوي نه هغه عمل کوي الله تعالی دې موږ قران باندې پویا او د قران د عملیت توفیق راکړي تاسو ټول امين وای قران کریم فرمایي واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتي اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها خدای وای تاسو بالکل د جهنم پسند ولاړوي د دې په کیناره ولاړوي الله غینه بچ کړی کذالک یبین الله لكم آیاته لعلکم تهتدون الله تعالی فرمای ز آیاتم دغه انداز سره تاسو ته تبیین کوم تبیین لغوی معنی دود کا دود اور پانی کا پانی کرنا ابان یبین ابانتن بین یبین تبینن شی جدا کول شی سو دی بیان ته بیان هم زکوی چې حق او باطل پکې سره جدا جدا کی صحیح او کوم دا چې ته بیان کې او مصلحت غسته حق ته حق نه وای باطل ته باطل پته ولګی چې ته بیان نه کړې سبل شی دی دا بیان زکه د بیان خو نفس لغوی معنی ادارا چې حق او باطل دیو بل نه جدا جدا کا دا علیحدہ خبره چې انداز بستاسي او انداز بری ترغیبی وي انداز به څنګه وي ترغیب چې خلق افند نشي ځکه کو زه تاسو ته بدره دي شروع کړی بدره دي تاسو به زما خبره اوري صحیح نو اوس د بیان معنا دا ده چې انداز بری ترغیبی وي خو پای کې او مداهنت نه کې رښتیا او ته رښتیا وای دروغ ته به دروغ وای حق ته به حق وای باطل ته باطل وای په هغه کې بری دا مصلحت پېش نظر نه وي چې راکه دا خبره مې وکړه ټیک ده زما انداز بخې خو دغه مولوی سره بخفشي خدای دې نه خفه کوي الله دې دا مولوی سره خوشاله کړي صحیح دغه کاکا بخفشي الله دې نه خفه کوي خدای دې خوشاله کړي او که خفش نه ته پوس به ته چې مرګریا ته پس خفای نو کاغه وای په دا خبره نو زه به پوه کوم چې مرګریا دا خبره ما د قران نه کړې و دا خبره ما د حدیث ټیک ده خو نو ټیک ده خو دې معنی دا چې تر قران په ځای ځانو درول غواړي د خدای په ځای ځانو درول غواړي د پیغمبر په ځای ځانو درول غواړي صحیح او که سره دې خفای نو ته ما ته وایا پیسې درکم چې خوشاله شي نو کوي را سره در بکم نه لا وعده در وکم چې خدای دې خوشاله کی صحیح د وعده پس منظر کې سو خوشالي کې نه ټول خلک بیا خفای خو د وخت ته پوی نشي ګړبړو شي صحیح روس بیا ټول خفای چې دامه سو غول خړلې واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون الله تعالى فرمائي دا زشرتا دود کا دود او پانی کا پانی کر دیتا ہوں دا دې د پاره چې ته ځان له هدایت لار پیدا کړي چې زه په کوم طرف لار شم په دې لار لار شم که په دې لار لار شم الله تعالی او د الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر څه واضح کړی دي چې کدا لار دي طریقې کار دي دا خپل کړه هدف ته کامیابی ده التبا اورسه کدا لار دي خو طریقې کار دي ګړبړ ده په لار کې بووال خوري لار کې وسکه لار کې بووال خوري عزیزانو نو به تقدیر د غایتونه چې ما تلاوت کړی دي الله تعالی دې کې خطاب کوي یا ایها الناس نو ما تاسو ته ذکر وکړو چې اوس یا ایها الناس او خلکو او خلکو نو ما وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت دا غي مطمح چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اهل مکه نه مخاطب کوي عرب نه مخاطب کوي د خپل خطه خلق نه مخاطب کوي یا ایها الناس انسانان مخاطب کوي یا ایها الناس ادروایز او تاسو قران کریم کې وګورئ هر پیغمبر خبره خو موږ دغه کړی چې جناب محمد رسول الله کوم کوله صلی الله عليه وسلم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. نوح عليه السلام دا دعوت ورکو چې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله وإلى غاد أخاه هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أغم دغ دعوة ولك خبيبي كي أوزما قوما أو إنسانان نا أوزما قوما نوح عليه السلام أوزما قوما هودا عليه السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله سموديان تداغير وصالح اوليغ اغم بي اوزما قوما وإلى مدين اخاهم شعيبا اهل مدين تداغير وشعيب اوليغ فقال يا قوم اعبدوا الله فده كي صرف يو پیغمبر ده تسلسل كي چه غيد يو قوم پزايبان دو تلیگل ده ده اغم مخاطب سو دو قومونو ابتيان او بني اسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام اگر هغه دا واحد پیغمبر د تاریخ تسلسل کې چې دو قومونه مخاطب کړی دي ادروایز هر یو پیغمبر د مخاطب کړی دی یو قوم چې تب مهنت کې مونږ ورته وایو مقامی گشت دی دغه ټول پیغمبران ته مقامی گشت دی کې موسی علیه السلام ته دی بل محلی تب مونږ سره سي صحیح نه ډیر بیرونی نه بیرونی خو بیرونی سفر ته وای چې امریکای ته بلار شي نو دې خواته محلی تب مزه د خپل جماعت کې به مونږ گشت کې دا بل محله ته ومزه خو پیغمبر علیه السلام ته تا والا کار ډیر زیات ته تب امریکای ته زی تو برتانیې ته زی تب انډونیشیا ته زی تو مشرقی بعید ته زی تو مشرقی وسطا ته زی ځکه ستا هدف ټول انسانیت او دی وجه قران کریم فرمایل چې قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا الذی له ملك السماوات والارض وهو پیغمبر چو انسانانو اني رسول الله اليكم جميعا زتا سو ټول انسانانو ته د الله پیغمبر يم د عربو پیغمبر يم د عجمو پیغمبر يم د سپینو پیغمبر يم د تورو پیغمبر يم د حاضرینو پیغمبر يم د غایبینو پیغمبر يم هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم بعث في الأميين وبعث في الآخرين منهم فآخرين عطفت أميين بانه چه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم نو یا عطفت پا امیین بانے یا پا حمد علیہم بانے یتلو علیہم و یتلو علی الاخرین منہم لما یلحقو بہم چلے دے پیغمبر دعوت دا صرف حاضرین زمانے تا ندے دا تر قیامت پوری یو شامل متناول دعوت تے چے دا ټول انسانیت بدا دی پیغمبر پا پیغمبر بانیت امساتی اور دے کلمہ بوئی چے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او فضیلت سمر دے فضیلت اگر چې لفظاً دا حدیث ثابت نری معنای په بلا روایتو کې راغلی دا چې دوی مرتبه دا د بنی اسرائیل د انبیاو دا د محمد رسول الله د امتیانو مرتبه خو ذمہداریم بیا هغه مړه ده مونږ تاسو رتبې پسې منډو دا جنگ هم په دې جوړ دی چې هر یو سړی د حقوق مطالبه کوي د فرایض سو تذکره نه کوي د ذمہدارو سو احساس نه کوي چې زما ډیوټي څه ده زما مسؤلیت څه ده هر یو سړی وایي زما حق څه ده نو چې هر یو سړی د حق مطالبه کوي ذمہ داری پوری کیے بغیر التبا ٹرمائل جوڑے گی التبا دغا ہنگامی صحیح او صرف عوامو کی بنی خواصو کی بم دغا ہنگامی خواصو کی او خواص سوک دی مولوی صاحبان خواص سوک دی مولوی صاحبان مولوی صاحبان زچ راغلیم اللہ دے رحمو کی تاسٹول آمین ہوئے اللہ دے رحمو کی مولوی صاحبان یو مولوی صاحب راشی جنو ایم پی ایس ایف دا چلو خاص وام ویک خوشو خوشو چی ویک بل راشی ناغوی جی امیر سیب دانو باوکلا او زما خدا سپنګ دې سپنګ مول راغلم چې مرګور راته وی چې یا سبحان ما وی یو دور اغه چې دغه جمعیت العلماء مشری مونږ په مننت باندې علماء تور کوله په جرګه بولد دو چې ته به دې کلی امیر اغه وین نه زنه شم کوله زما مصروفیات ډیر دي زبه خدمات کوم د فکر خو ذمہ داری بل چا تور کوي د تحصیل امارت ته پاره اخو به پوره لوی جرګه بم بوله بوتله چې د خدای خاطر وکا ته مولوی صاحب زکه چې کرایټیریان زمون په نس باندې علم ده تقوا ده فعالیت دے اعتماد دے سلور شیو ندی نا پدوا کرائیٹیرین بانے تو برابرے لهدا ته دا شی قبله هغه مننت کو چې زنه شم کوله زنه او اوس خو ماته مرګرو وي ویرجی سپینګری سپینګری هغه بل لا بیان کو تابوګه نه دی یو نو سیکرټری جنرال بجوړي کوفی انان ختمیږي دی به سیکرټری جنرال کیږي لا بی به کوله ته بیا زمانو پیش کا صحیح ته بیا او بیا سوره منافقت چې هغه نوم به پیش چونکی مسؤلیت ته خود مرګرو حکم ونه صحیح نو ما یا الله چ مونږه دا پټکو جیرو سره دا منافقت شروع کو پته نشته دنیا به څه جوړیږي پته نشته د خدای خاطر وکي د خدای خاطر وکي د خدای خاطر وکي دا اکابر دا جماعت واپس آغه ځای ته بوزي چې کوم ځای نه اکابر شروع کړو صحیح حافظ الحدیث مولانا عبد الله سید الخاصی رحمه الله چې کله امیر منتخب شو هغه شرط کې خو صحیح وکړه شرط کې خو دو کبرنی موت العلماء کبرنی موت الكبراء د لوی خلق مرګ زلوې سړې کړم شیخو تفسیر وفاتو امیر اول شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ حافظ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ چیکره دا غنوم پیش امارت ته پارا هغه ورګه دا تایید بنه کوي زبی یو شرط کیدم زبی په دې سیاسی فکر ډیر نه پویګم نو تدریس ته میدان سړیم تاسو را باندې زور کوي نو دې سیاسی فکر چلو دا پارا مولانا غلام غوسب کما سره سیکټری کیږي نو زبی امارت قبلوم کیږي بالکل نه قبلوم سکه دا سړی انګریزانو سره جنگیدل دي نو سړی په هرار کې انګریزانو سره جنگیدل دي د پدې سیاسي ګوتو پويږي زنه په پويګم البته بشرايت کې خو دې شو چې نجيب مالا سپورټ پکار دي کتره باندې زور کې دلته وینه نه سپورټ را نوستو کو دې आवाज د هر سره پاره خایم هر سره از مونږ لا شوک مرګره پکې دا وای اوس مونږ سره زور دې مې مرګریا دا تکبر او تعالی دا خدای بالکل خو خنه ده دا تکبر او تعالی د علماو پہچان د تواضع د علماو پہچان د تواضع الله تعالی قران کریم کې ذکر کید بلحم ابن باهورا سوره اعراف کی صلی ایت شابو فمصله کمصل الکلب ولکنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمصله کمصل الکلب ان تحمل عليه يلهس او تترك تستر لغون اشاره پکار دنو تاسو به پټلای چلی دی شیخو صحیح خود سره خبره نه وباسی ادا تاسو امتحان دی قران کریم فرمائے دا کس پشان مکے گئی ان سلخ من آیاتنا چا غزمون دا آیات سرمن دا زان نو است انسلاخ کہ انسلاخ الجلد من الشات لقد گڈ نہ چ سرمن راکا گئی تو پتہ لگے دا چ دا علم دا علماء جامدا دا دوی په بدن باندې پرترا اور دی خپل تقاضی دی دغه جامع خپل تقاضی دی اس بلحم ابن باوراسو ک ان سلخ من آیاتنا اغه د علم د جامعنه قوت د جامع وګورډوله تقاضي ولا پوره نکړي الله تعالی فرمای په شرمونه مې شرمو حالانکه د موسی نه بعد په تورات کې اتنټیک اتاټي و د موسی او د هارون نه بعد عليهم الصلوات والتسليمات خلکو ورته رجوع کوله د تورات د پوهې لپاره خو چې کله انسلاخ من آیات الله وک ولکنه اخلد الى الارض اخلد الى الارض من مال الى الدنيا ټیکنیکل معنا یې دا مال الى الدنيا دنیا دارې له ترجیح سره ترجیح ورکړه دنیا دارل او کوم ځای چې مولا دنیا دارل ترجیح ورکي زما د په خدای قسمه زما به ډیر بدیش زما به خوخ نه بالکل زه مرګریا ستا کار دنیا داری نه دا دنیا داری دنیا دارو کار دی ته دین دارل اولین ترجیح ورکا او ته بیا وګورش دا دنیا که تا پسې لکه د سپی غب غپ نه کین زما د سړی زوی نه شیخ جلال رحمت الله علیه فرمای ته لی ګویا چې چون کې سپیرا دا چې خله باندې ډب ورکا ته بیا منډو دا به تاسو را منډه کوي او مونږه نامه خلو شي زمونګه مشرانو سید طائف حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه قاسم العلوم والخيرات مولانا قاسم نلطفی حجت الاسلام مولانا حسین احمد مدنی امام العصر ابو الكلام امام الهند مولانا ابو الكلام آزاد امام العصر علامه انور شاه کاشمیری نطبیا هیستری لګه ګورا چې دغه مولانا قاسم نلطفی رحمت الله علیه چې مدرسې نه به تنخوا غسته سلور روپے سور سلور روپے او که ضرورت به د سلور نه کمی کی پوره شو نو چې کومه پیسې بور سره بچو یا به واپس بیت المال ته وړي د مدرسې خزانه کې به واپس داخله کړي دا مسره سیوا شي وي صحیح چونکه د انګريز خلاف تحریک چلو هغه زمانه کې 2000 روپۍ ورته چاره وړي وداجي د مدرسې د پاره چند ده سره پاره مدرسې د پاره چا دیو چې ما بل دې ذمہ دارو کسانو ته وې ما چې کله وزیر او ام ان اي او ام پی اي نو کده مدرسې چند ده لوم څوک درکې کړي لوګي مړي کوي نه نه بس مونږ کار برابر ده ځکه دغه ملګری چې پرون ته مې نه وینې نو غره تعالی چنده نه کوړه ته چې پرون وزیر نه وی حلا جلست په بیت ام کا ابو هريره رضی الله تعالی عنه ونه سره چا ول یو پرتګاخ ور کړی دی چې ول ور کړی دی د ټیکس کلیکټر شو ټیکس کلیکټر ټیکس راجمه کو اوس الته چاولې او پرتګاخ ورکړه وې دا جی ستاره پاره دی دا ستاره پاره دی اوس دام دوره پاک سړیو چې واپس مدینه مرورې ته په زرګونو ډالر راړي د ټیکس صحیح نو دا پرتګاخ هم جیب کې وانه چونه کور کې وغورځو حضرت عمر ته وړاندې کې خوده وې دا جی چا مال راکړو دا پرتګاخ دا وې چا مال راکړو معنا دا ده چې استاد فیصله ده چې تسکول غواړي نه مال راکې او قدم بیت المال کې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی هللا جلست فی بیت امک فیعطیک هللا جلست فی بیت امک فیعطیک وی ته چې د مور کور کې ناشت نه ولې د خلک پر توه نه راډیږي دا وته د کلکټر په حیثیت ته تلې وی ستا منصب لیور کړی دا ستا عہدی لیور کړ یا سبحان الله زمونږ وزیران لارشي زمونږ منستران صاحبان لارشي امینګان ام پی ګان لارشي ال تصطف بیچ وته ملاو شي رسای کورته ورسای رسای سوکی کورته ورسای معلوم چا تو فرا کړو بهر یو تو فچا د غړې را کړو په سرکاري دولت له نو واپس را دالتا سلام ناشته چرته ناغت مې دا خرڅکا ځکه مې دورې تفسیر شروع ده چا میخنه دروسته پدی باندې و میخوالو طالبانو ده ځکه د بیت المال نه دی استحقاق دی چې دې ته خوراک ملاو شي نه ور کوي ولا دا ما بیت المال کې ور کوله مې دا خرڅکا چې میخه پیوالو ناغه خرڅکا پلس در روپای نو پلس درو می خواوسن طالبان نو بیا لاله کړه صحیح به هللا جلست فی بیت امک فیعطیک ته د مور کور کې ولینې کې ناشته چې دا شی لر کړو حضرت بوروی چې واړه مومنا ما خو صرف کیفیت ته تخکر کو چې دا چا مال شخصي تور را کړل دي الله تعالی دې زمونږ ایمان په خپل ذات باندې برابر کی تاسو ټول امین وای حضرتانو تی رحمت الله علیه تا 2000 روپے راړې ودا چې د مدرسې لپاره مولانا تی رحمت الله علیه ورته زمونږ کار برابر دي زمونږ کار برابر او سمره لوی ولی سړیو یو نواب ول خپل نور ور کړی او په نکاح باندې او هغه سره جهیز سامان دومره ډیر راغلی د نواب لور وا دومره ډیر سرور سر راغلی د کالو ډکوا مولانا تی رحمت الله علی په ليله الزفاف په نوم بش په ورته وي چې دا د خزی او د خاون کور په داسې انداز نه جوړیږي چې یا خاون ډیر مالدار یو خزی ډیر غریب او یا چې خزی ډیر مالدار یو خاون ډیر غریب به خالص دوزخ دی چې تسې روانه خلو دی نیولې ده تکو د لوګي هلاکه دي زما پلار ته دعا کوا په نوړای مور شي د سپیزویا صحیح هرتانو تی رحمت الله علیه ورته وي وی دا کور به نو وی اوس ځان ستاپ شان مالدارو له خونه شم ما سره صدا سي کیمیا نشته چې زما کیمیا استعمال کوم استاغو نو مالدار شم خو وی ستا زما په شان کې ډېر آسان کار دي ته زما په شان کې دې شي ډېر آسان هغه ورته څنګه هغه نواب دیندار سړیو ځکه مولا صاحب له خپل لور کړی و وستا دا کلی او تا چې کومه پیسې راوړې دي دا به د دارلوم خزانه کې داخلو مې او پس پلار کړلې هغه وک پلار کړې لګم پلار مې خفه کیږي مې بیا نو ماته راکړه او شپه په شپه راغې د دارلوم خزانه ته وې د دارلوم په بیت المال کې داخل کا صحیح اوس به زما او تا کور برابر رواني ځکه ته زما په شان شوې ته څنګه شوې زما په شان شوې او سړی په لار روانو چې مولا صاحب د خضر عليه الصلاه والسلام واقع کړې و وی حضرت خضر چې در باندې پیښ شي حضرت خضر چیر باندې پیښ شي څوک دې امام مهدی متعلق دغه وي دنیا ټوله په تذبذب کې ده استراب کې ده په تکلیف کې ده ها خلک یو بل دې غټه غوته کې ډوکه ګوري چا ورته ویلي چې امام مهدی په غټه غوته کې اډوکه نشته ماته او کسوی ما د پلار غوته له زور ورګي چرته دی نه ځکه هم نه کو نه سړخ کاری دې ما درځ دا کور کې امام مهدی او ماته نه معلوم صحیح د کمزوري قوم دغه نتیجه هم دقه ای چې دی بیا امام مادی پسی گردی چې په خپل ته سکار نه کیږي وای کې امام مادی راته ملاوش نو مولا صاحب خبره کړې و به حضرت خضر چې در باندې پیښ شو کومه دواره ته غوستا بس ها قبليږي هغه قبليږي او ودا هغه په دې کټه ګوته کې اډو کې نشتا نو سړی را روانو خسته شکل او شین پټکی واره سیګل او شنې جامې چولې وي او یو ډنګوره وسره لاس کې وا اوس دې خود خضر په فکر کې بس یا سړیو کته ګوتی موتی ته ومنه کتری خو ور خلاص شپه او ځان سره راجو کو وی شکر دې تر باندې خدای پیخ کړی اوس سړیم ډیر لالیو هغه وی ته سو ګوره خضر ګوره هغه ورته وی او وی ته یې کنه هغه ورته نه زه خضر نه وینم ته ما نه ځان خلاصې به استاد په جمعات کې هم دا ویلو چې هغه چاته ځان نه خي ته ما نه ځان خلاصې دعا براته کې سبکه دعا براته کې ناغه ورته زه ګوره خضر نیم ویننه ته یې وسته ما خبرې ته وکړ وی زه خضر نیم زه د خدای کشر رورم وی بیا خو نورم قوت والا یې بیا خدا نورم مزو شو نو ما ته به دعا کې نو وی خطه سګواړي وی دا یو سترګه مې کاڼه ایدا کدا دې را رو وکړه ناغه ورته دا خو مشر لاله کار دی هغه کې حضرت عمل دخل نشم کولای کله بل کنه کول غواړي چې وسیله وکم. مولانا قاسم سرانتو رحمت الله علیه وته وی چې تا به ځان خلوش مالدارونه خورزان په شان کول لشم ډیر په اسانه صحیح فضل الهی چې میسر شوت خوانده و نه خوانده برابر شو بیا خواندم طالب د پردار چې لکه نه خوانده. عزیزانو قران کریم فرمایا ایها الناس طول خلقو طول انبیاء دعوت ورک یا قوم عبد الله سما قوم د الله بندگی کوي هر یو دعوت ورک خپل خاص قوم ته خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چلم بیوار باندې د دعوت د کلمې د پار را پاسې د صفا غونډه تراره आवाज وکچ یا صباحا عالم کټول راجم شو رسول پاک صلی الله علیه وسلم خطاب کو ور سره نونی وی چې یا بنی هاشم یا بنی عبد المطلب یا بنی مطلب یا بنی نوفل یا بنی عبد الشمس یا بنی مخزوم یا خزاعه یا بنی بقر یا بنی تمیم هیڅ یو قبیله نه مای وانه وستا نیو چې اهل مکه نیو یا اهل جزیره العرب او د پیننسلا اوسیدونکو سیو فرمائی وی یا ایوہ الناس وی او انسانانو دا آدم اولادا قولو لا الہ الا اللہ وی دا کلمو آئے چلا الہ الا اللہ اگئی ٹولو یو بلتاو کتا دا مرگرے خوی دیر بین الاقوامی دے یو بلتاو کتا دا مرگرے خو دا خو دیر لوی بین الاقوامی دے خو سا عالمی غنی خبر اکی یا ایوہ الناس او ٹولینس او دا شیغی تا کلک شا دا شیغ سو شا اغیتا کلک شا ممکن دا کمزوری دا ممکن زمولایان خبر اکو بلکہ آره پاٹا ہے گشتا خو زمان خواه کی دا دیخ پل جماعت سر دین نزمون دی مرگرو کم دا کمزوری دا چل دین لوگ دا بالا حیثیت سر جماعت ترازین دا خوخ نی وی زپا کی رسلو کی گم بے عینی ہی تا کارو دا آل مکو اغیوی دا فکر چی عالمی شی زمان لوی سر یو پکی داشت زمان سر دارے تا خدر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپل ترا ابو لہب او دای اغه تر د ربی الاول دی تاسو بوز جلوسونه ملوسونه وباسي صحیح دا لومبه جلوس ابو لہب استه لومبه جلوس است یعنی دا جشن او چراغان مناو کړ ابو لہب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا هغه په پیدایش باندې د غړو او د روغونو زيتون چراغونه لګولې په ټول مکه کې او ټول اهل مکه ولې دعوت ورکړل ټول اهل مکه ولې دعوت ورکړل او خپل وینځه سویبا سوبیانا سویبا اغه آزاد کړي او خوشاله کی چې هغه ول خبر راړو و استاد مرور عبد الله کور اباس زوی پیدا شه هغه ورته ته آزاد دی سویبته سو وی ته آزاد دی عزیزانو اوس د ابو لهب چې پیغمبر دعوت ورکړم به گزار پیغمبر پاک باندې دوک صلی الله علیه وسلم حضور صلوات و سلام دور او در دی رچی الله چې پچا باندې زما اعتماد او زما تر هغه لوم به زما مخالفت وکړه ډیر دل برداشته شه خو چې کله خلق خواره شه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم مسلمانانو ورونو تیر جمعہ ماستاسو خدمت کے دارس کڑو چې د انسان او انسانیت د ټولو نه بدترین بیماری هغه آدم اطمینان دی انسان د اطمینان او د سکون متلاشی دی خورد کردار او عمل یک سر د سکون او اطمینان د لارې مخالف عمل دی او چې کوم شی د پاره د آدم اطمینان ذریعہ ګرځېدلې ده دے سکون و اطمینان داغی پا حوالہ حاصل اول غواڑی میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں گمشے چی تا بیمار کرے آغا شیستا بیماری خو زیادو لشی دے تا دا پار علاج او کارگر نشی جوڑے دے عزیزانو زمونگ آدم اطمینان او آدم سکون دادا ما دا پرستای دا وجہ دے دادا حرس دا وجہ دے دادا استغلال او دے استحصال دا وجہ دے د دې حاضرې دنیا هر یو بندا هغه د مال او د مادي په طلب کې لیونی دی او دا لیونتوب یو داسې لیونتوب ده چې د دې سټاپ او پیریډ نشته الحاکم التکاثر حتا زرتم المقابر الله تعالی د ماضی په صیغه ذکر کړی دی او ماضی قطعیت فائده کوي د دې وجه مستقبل کې چې هم شی قطعی الوقوع نو قران او سنت داغه د پاره د ماضی صیغه استعمالوي قال انی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا عیسیٰ ورکوٹ معصوم دے صیغہ د ماضی ذکر کئی آتانی الکتاب وجعلنی نبیا نو سم مفسرین خو ترجمو کی عالم ازل کی ما دا پارا فیصلہ دا کتاب او د نبوت شوی دا منگا عمرگری ادا ماضی دا پا مستقبل کی دا قطعیت فائدہ کئی چی آتانی الکتاب یقیناً با ما تا کتاب را کئی وجعلنی نبیا و یقیناً با ما پیغمبر جوڑی نو اللہ تعالیٰ و فرمائل چی الحاکم التکاثر او تکاثر باب تفاعل دے خصوصیات دا تفاعل کی یو خصوصیت دا مفاعلے دے تاسوسل ایک بری واحد لگزور سا نوائی مبارک شی نو تکاثر او باب تفاعل کی یو خصوصیت دا مفاعلے دے او دا مفاعلے خصوصیت اغد عمل دا جانبینو عاقبت اللصہ معاقبہ الحاکم التکاثر ای المکاثرہ او تکاثر آغا تفاعل دے چی دا مقابلے تصور پکے دے یعنی نہ صرف دا چې مال زیاته نہ په مال زیاتولو کې یو بل سره مقابله روانه ده او دا مقابله تصور چې کله پیدا شي عموما به د ځان نه زیات مالدار ګوري لهدا اسقاب بنکې پا شپاو رز بلگی آئے دا قرآن کریم هر یو کلمہ دا اعجاز دے دا قرآن کریم هر یو کلمہ پا چغو چغو وی چیز دا اللہ کلام یو انسان دا سی خبر نشکو نوی فرمائل الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر الہا یلہی الہا ان اصل مادہ دا لحو والذین هم عن اللغو معرضون لغو پا مانا دا لحو وازار او تجارتا او لحو انفضو الیہا و ترکوک قائمہ الہاکم التکاثر یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم نو الہا دا اغفال دے پدا سے انداز چیا کم شید پر تغافل شوے اغا شیفی نفسی لہو او بے مقصد شو اغا مقصد نہ دے اللہ تعالیٰ ساجی بکلمہ ویلہ بعد اوقات خو سرے غافل شی خو یودا سی شی سر چیا شیف فائدہ مند وی اللہ تعالیٰ وی دا دلتا دا مال جمع کولو مکاسری او تکاثر و مقابلی چی تلی و نکڑے دا شیطا تا فائدہ نظر کئی نقصان دا در کئی او زمون بد قسمتی دا چی دا شریعت اسلامی دا حضرت آدم نا چرا روان دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دے انسانان و ذہن کی یو خبر واچولا چی آخرت دا تا مقصد دے او دنیا دا تا ضرورت دے دا یو جملہ کر دی مانے اللہ تعالیٰ انسانان پر کل جون ور سر برابری جی آخرت دا تا مقصد دے او دنیا تا ضرورت دے بس من خطا دا غزائی شو چی دنیا تا مو مقصد ہوئے لہذا آغا اصل مقصد آغا لڑ بالا بام پر وطا نو اللہ تعالیٰ او فرمائل الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تاسو ټول تکاثر غافل کړی مقابله مو یو بل سره په دې روانه ده چې هغه سړی ډیر پیدا کړل خو لا سټیل آی ایم سو فار زه لا اوسم ډیر لریم ما ته لا ډیر مزل پاتې دی لہذا شپه ورځ به ځان باندې یو کې چې بنگله د هغه غوندې جوړه کې موټر د هغه غوندې واخلې عزیزه مقابله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تنافس او منافسه الله تعالی وی دین کې کوي یو بل سره دنیا کې م کوي مقصد کی یو بل سره مقابله وکئی ضرورت کی یو بل سره مقابله وکئی ضرورت خو بس تا پوره شو that is done it's enough but more than enough even چغه ده enough نوم زیاته بس هغه ده اسقاف وکا نو الله تعالی او فرمایل الهاکم التکاثر حتا زرتم المقابر الله تعالی فرمایل الهاکم التکاثر ما ډیرولو د ډیرولو مقابله ته غافل کړي او سمره غافل کړي پا دے عمل کی سمرہ لگی آئے سمرہ تگو دو کے کلا پوری لگی آئے اللہ تعالیٰ وی حتی تم المقابر تردی چتا سو دا مقبرو زیارت ہوگا حتی زرتم المقابر مانائے دادا حتی متم تردی چتا سو مڑش ہوئی نو دا مرگ نوڑان دے ما با دیر کم تر سڑے قتلی چیغا وی زری ٹائر شو صحیح اس نور دنیا نگٹم بلکہ پاکستان کے قانون دادے یو دیری تارک نوس الہاکم التکاثر حتا زرتم المقابر انگریزی کے لفظ دے ریٹائر صحیح آر ای ٹی آئی آر ای ڈی ریٹائر صحیح مائے پاکستان کے دغا ریٹائر نہ دے اگر ریٹائرڈ آر ای ٹی وائی آر ای ڈی چیو نوے ٹائرے ہوتا ہو لگو فوجی ریٹائر شی نوے پوسٹ والا ورکی عزت پائے بدلے گئے اسے پر نوی پوسٹ بانے کے نو دارد ملک بدقسمت دارد ملک بدقسمتی لا چلن تو سڑے ریٹائر کی نہ ریٹائرڈ کی اب اگر سڑے امداد نہ ہوئی چل لیٹس گیو اے چانس نیو جنریشن چې دی نیو جنریشن ته یو چانس ورکو بس ما ډیر او غټلا او مې خپللا اوس مې بچلې وې دتنا وای مال بل ته په کانټراکټ والی او کانټراکټ باندې 2 لک او 3 لک روپیا تنخوا ورته دا قوم آبادی له دا ملک آبادی په دې ملک او په قوم کې چې دغه فلسفه عملی وي دې قوم ته خیر نه ملایي نازیزانو عزم او کستاس خدمت کې الهاکم التکاثر حتا زرتم المقابر د پیسو ډیر والی او د مقابله غافل کړی او تر دې وخت پورې مقابله باندې روانه حتا زرتم المقابر چې تاسو مل شي مقبره قبرونو ته ورسي نو یو سړی سٹاپ نه کوي ترغه چې سو پورې مړ شوی نی اوس الله تعالی ورپسې وای کلا سوې کلا تاسو کله وای دا حرف رد دی کله وای حرف رد دی کله وای په معنا د حقن دی ما مرګره ته مې دا په انګریزي کې بیگ نو دی په انګریزي کې بگ نو دے کلا یو خود نو مانا نا مونگا آلتے ہو لفظ استعمال ہو بگ نو دا ٹون سر لوئی اللہ تعالیٰ ہم دمرا غصہ سے پدے خبر اچھی ہوئے کلا نو مجھے پتا اصلی ہوا نہیں ہے ستاسو عقل کار میں تھی کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون دا لوئی اتاریٹی یو وارنگ او یو تریٹ دا ہم دیر کرتی کیا سر چی قوت ہوئی اگر بس یو تریٹ ورکی آزمون دا مشہور دلتا اثر قوت سائنس دی ورسره ټیکنالوژي ورسره چې چاته طبیعت خراب شي اغال تنه یو نو وای وای نو نو ټول خلک بیا ځان باندې اډ کورسي چوکې چقله مونږه خیال نشي بی 52 روان اخلي صحیح او سمارټ بزل روان اخلي ګایډډ بزل روان اخلي ولی په مادي دنیا کې ورسره یو قوت دی او دا د مادي دنیا د قوی ذات خبره هم نه ده خالق کائنات خبره ده او یو ترټم نو ور کوي دوزلې مقررې کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون مونږ حالت چې کوم سړی یو ورځ جاب له لیټ لرش نو باس ورته وای نو دس از ناٹ فیر ا یانګ نه کوي نو دس از ناٹ فیر دا صحیح نه ده ته لیټ راځې او که په دیم درې ورته وای چې نو دس از ناٹ فیر دا ټیک نه ده ته بیا 15 منټه لیټې نو بس دریم نمبر ستا چټی ده صحیح آی په کښ نه آی نه کوي نو پکې دوستای کوي چې دا جمعیت حکومت ته جمعیت والا دی درې کولې نشو کېنی ملا صاحب کوي دار نیشنل پارٹی حکومت ته دا سړې نیشنل والا دی که په کولې نشو کېنی بیا سر پوش کا پکېږي هلته دا لانجه نشته بس ای دوه درته وای نو اپدې درته وای هو یس چک بتا بس ته په درشي صحیح ستاره پاره هي سیفټی نشته هلته کار کې هلته منډوي دا قومونه خیراتین ها باندې او تاسو دلته هر یو سړی د حکومت نو کرای ته زور ولې کوي وای ته حرام کوم چې کار ټک نه کوم وطن خارته ملایي کور نه بوزم لس بجې دفتر ته برسم یو لس بجې دو بجې بیا راوسم صحیح تنخواه به اخلم دا تو غنټو دفتر کې بنا سیم درې غنټې او هغه کله وای نو سیب میټینګ صحیح کله وای سیب چا سره پلای دی هم تم سکار ما نشتا تو په دې قومونه نه باندې په دې قومونه تبا کیږي په دې باندې ملکونه تبا کیږي موږ یو کامچور قوم یو الله تعالی دې موږ دې کامچورای خلاص تاسو ټول امین وای نو الله فرمایل کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون الله تعالی فرمایي دا خبره صفاله ده دا فعل نه ده ضرب پوهشه او بیا درته وایم چې دا ټیک نه ده نو دوه وار نه کوئی درکړ درې سره هم تاسو ته مرچي والو درته وایي کو صحیح نو په دریم دل چې الله وایي چې ګو ناغه دې بیا د نوکرانو لرکې جهنم کې دی ورته کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون الله فرمائے کلا لو تعلمون علم اليقين تاسو وای د علم دریم مرتبه یو علم اليقين بل عين اليقين او دریم حق اليقين صحیح نو الله تعالی فرمائے علم اليقين ادنا مرتبه علم د ادنا مرتبه پویا کوم تاسو کې مرتبه د اخر خلق دی نه الله دې کلام مقصد دار جديده پاره ډېر لوی عميق فلسفي نه دي په کار کله لو تعلمون علم اليقين نه یو فرمایل چې کله لو تعلمون عين اليقين کله لو تعلمون حق اليقين کله لو تعلمون علم اليقين الله تعالی وکړه سرفیر او نخمیر دین ویلې صحیح امونیا او کان دین ویلې امونیا او کان معنا دا چې ډېر د ادنا درجه په در سره مو نه په دې خبره وکړي دي د مو شمرتور شیخ ویل الله تعالی وایي چې په دې فرض یو هم کوي چې لا کوي کلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين الله تعالى فرمائے کد تا پوے د علم اليقين مرتبہ او درجه کې وې لترون الجحيم تا به پسن لیدا اور بدې او پسن لیدا تا به لیدا د پسې شکل کې به اور لیدا چې دا ماته کم شعر راغې دا د اور ټوکړه ده کلا حالانکه سم مناسبت نه جوړیږي دی آیت کلا لو لو تعلمون علم لترون الجحيم تفو العالم دي تفو يورو دي تفو پاون دي دا روپای دا دا دا پینزو سو نوٹ دي اللہ تعالیٰ فرمائی زکا چستا مرتبہ دا علم دا علم اليقین پا درجہ کیم دا گین دا دا پینزو سو نوٹ بتا تر اور سروٹ کسکاری دا زکا دیرا غلی پا نارواو دے دا پا حرام را غلی دا پا خیانت را غلی دے دا پا چیٹنگ را غلی دے دا پا فراد را غلی دے او بیالتا خو ماحول دا سے جوڑ دے چینے کو بٹ ٹول پا کی اخذری خدری مون بانے رحم دے رسول امین وای صحیح چې نه چا واس نشته ته خدای بچ کړل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کوي ان من التقوى الا تجد دا هم تقوا له چې واس نه رسېږي خدای شکر کوه الحمدلله شکر دې چې ما واس نشته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو دعا وکړه مانځنه بعد اللهم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم چې او الله زستا پناه غواړم ما ظالم مکه ما مظلوم مکه سړی چې ظالم شي اخرت ته تباشي چې مظلوم شي دنیا ته تباشي نو الله تعالی وکي او الله مزما اخرت تبا کې او مزما دنیا تبا کې اللهم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم خدای ما ظالم مکه او الله تعالی ما مظلوم مکه او دغه معنا د آیت ته چې ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه خدای دنیا کې خیر راکې او اخرت کې خیر راکې پس الله نه دا غواړي چې ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار خدای دنیا کې خیر راکې اخرت کې خیر راکې خدای دنیا میں متبا کے اللہ آخرت میں متبا کے. نبی فرمائے چکل لال تالمون علم الیقین لترون الجحیم. اللہ تعالی فرمائے کستا دنو کو کہ یو ٹن دیوان غستو کد دے لارے نہ واپس نشوے ثم لترون غین الیقین. اللہ تعالی فرمائے مشاہدتن بے گورے دلتری نظر کار نہ کئی دا علم الیقین پا درجہ ہم کنی دا نوٹ بلتا دا اور سروٹ کا خکارشی ہوا اللہ وی کہ اسم سٹاپ نشوی ردی وارنگ نباد لترونہا عین الیقین. نو پا دیخ پلو سترگو بے گوئے مشاہدہ بے کے ما مرگر توی میں آسانا خبر دارا دا دی دری وارو مداریو دا پوئی دا پارا چی علم الیقین دا خبر دا چی اور سوزاول کئی دا علم الیقین اور سوزاول کئی او دا عین الیقین دا غیر ترجہ دارا چې یو خسته اور ته ور وګورته تای مشاهده وکړه چې اوس وځي دا تای مشاهده وکړه چې اوس وځي دا او درې مده رجا دا حق الیقین چې خپل لاس په کې ورننه ایستاو لاس په اوس وځي دا صحیح نو دا مرتبه ده دا حق الیقین. نو الله تعالی فرمای چې کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون لها غین الیقین ثم لتسألن یوم ایزن غن النعیم. اللہ تعالیٰ فرمائے قیامت پورز اللہ تعالیٰ بتانا تپوس کے در طول نعمت نبارک چی دا سترگی دی نعمت ہو دا وقت دی نعمت ہو دا دماغ دی نعمت ہو دا زل دی نعمت ہو دا لور دی نعمت ہو دا پیفڑی دی نعمت ہو دا کٹنی دی نعمت ہو دا دی بدن ہر یو ذرہ ذرہ دی نعمت ہو دا ټول دی یوټیلایز کړی دی دا ټول دی استعمال کړی دی دا حرام او اقتصاد دی کړی دی دا د نعمتو صحیح مصرف کړه تا ابیوز کړی دی یوز نه دا ابیوز دی دا یوز نه دا ابیوز دی دا تا ابیوز کړی دی او ابیوز دا په تمامه دنیا کې یو مسلم کرایم دی په تمامه دنیا کې یو مسلم بلوا زماده بچی ما بوتلې دی هانتا دا دی یو پکې آرکیالوجی سبجیکټ دی الیگزینڈر دی گریټ باندې پروجیکټ کو دی ما هانتا وو ما هانتا بوته الته کې هغه کوم زمانہ کې چې خوش قسمت یا بد قسمت نه زمين برو نو دا خزه دی خدای وبخي دا خزه وای ما به ډیماند کو نه دی به قبلو نو ما ورته ما دای وړ هیستوریکل پلیس ته دیکي یو مونومنت پکار دی ا دې کې یو میوزیم پکار دی هغه اپرو کو دا هغه میوزیم والا بلډینګ نیمګړی دغه څه ولاړ دی ځکه هغه نه بعد بیا چا پښکړ نه دی هغه مونومنت هغه نیمګړی ولاړ دی او هغه مونومنت سره چا پیرا ماربلې لګولې صحیح نو دوستان چلته کتور لړسی نو کو نور هیڅ کار نه نو ګټ راوالې ماربلې ماته ماربلی ماتای نه د ماربلو تختې یو ځای بل ځای پته وي زما دي بچی راغسته نو چې کمزای کې کمزای نه ماته نو هغه ځای ټوکړي کې خوده مورته پرې دا عمل ټول روان دي دا په دبل ځین وای وي دا خو ډېر لوی ظلم دی ځکه وي په امریکا کې خو دې شه ته فیل نه ویری شي تاسو څنګه ځلې په قانون کې دا فیل نه دا او درې ډول چې څوک د فیل نه شکار شي په کورټ کې په دا شی اپروشي نه هغه هغه ته ویا لایف ټایم اپرزنټ کړو اغه له عمر کې ورکیږي چې د درې ځله یو فعل نه کړی دا فامي شي ته نقصان رسولي درې مربلې درې ځله ماته کړې نو ما دې ته کدا فعل نه مونږه اپلای کړم زما په خیال بهر بد جیل نه ډېر کم خلک پاتې شي ټول بلی ونی شي پاگل خانی ته نو الله تعالی دې قوم له واپس عقل ورکی تاسو ټول امين وای ذکر دې قوم په ذهن کې داري تخریب کوا تخریب کوا او تخریب کوا الله تعالی دې مونږه تعمیر طرف تراولي تاسو ټول امين وای د یو تعمیری قوم دا غي سوچ دا وی چې شی به آبادوم څنګه پرونځ په دالار باندې پیدل تم نو دا غلط چرته دا غلاره کې سونه پرې وته دا نه هغه ځای ډوغل شوی دی ټریکټر پیمځي خري پیمځي اگر واخلې هغه ځای پاکړه کې واچي چې غلار برابر شي نو زور تلک ساتو درې نو مې بل چای چرته نشته چې دا ځای برابر کو بل چې ناظم از به ماته دې کې به کم کم ځای برابر دی صحیح دلته خواري او سړې په تخریب اختره چې څه شی مات کو نو دې خیر دی څنګه مړ مړ نو فرمای الله تعالی چې قل لا تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون لها غين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله تعالی فرمای دا تا تما کوم صلاحيت چې درکړې دي کوم قوتونه کوم بدن می درکړې دي خصوصیات او فیچرز می درکړې دي قدرت او پاور می درکړې دا د غلط استعمال کړې دي به تپوس کو. الله تعالی فرمای ولا تقفو ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا. الله تعالی فرمائے داستر کے دے بے ضائع استعمال کرے دا وقت دے بے ضائع استعمال کرے قلب و دماغ دے بے ضائع استعمال. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا. استر پلار پراپرٹی نہ دا کہ دا خپل مزاج مطابق بے استعمال ہے یوز بے ہمنے کہ اب یوز دے کہ زبے تفوسن کو اللہ وہی نا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا. اور پسے وہ فرمائل کہ کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروہ. اللہ تعالی وہی دی غلط استعمال دا خدای پر نظر کی دیر بدتر لیشی دا خدای پر نظر کی دیر بدگر لیشی. کل اولئک کان سیئه عند ربک مکروہ. فضیدان من دا قرآن دا بس دا برکت کتاب جوڑ کر دے ختمو نیکو ختمو نیکو یا مڑو سر کی دی یا جواندو سر یا ناویل پا سربانی نیو لی چی کری ناویل پا سربانی نیو لی یا دیتا گورو چی دیر پا آلا طریقہ بانے پرنٹنگ شوی دے یقینن دا قرآن احترام دے خدا دا قرآن کل خدمت لدے دا قرآن کل خدمت اصل خدمت دا قرآن صبر شی دے. حدیث کے رازی حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ یو حدیث نقل کرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل وتوبلت المنابر وزخرفت المساجد وزینت المصاحف. حضور پاک فرمائی دا قیامت پا علاماتو کی یو علامہ دادا وتوبلت المنابر چی خلق با منبرونا محرابونا دیر لوی لوی جوڑے کمپیٹیشن بھی دیتی صحیح بے میں او فرمائل وزخرفت المساجد مساجدو کی با زرق برق نقش و نگار دیر کی کمپیٹیشن بھی او بے فرمائل وزینت المصاحف قرآن کریم با پا آلا پرنٹنگ پس روزہ روی لی کرے دے پس پی نظر روی لی کرے دے پریشمی تار لی کرے دے پا دی انداز کپڑا بانی لی کرے دے مرگری ادا دا قرآن کلی خدمت ملے. اصل خدمت دا قرآن کریم دے عملی جون کے راستل دی دے عمل کے داخل اول دی دے فالو کول دی او دے اتباع کول دی. اللہ تعالیٰ و فرمائے چوالا تقف مالے سلک بے علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الله تعالى فرمائے د تا دسترګو بتانه تپوس کوم د تا دغوګ بتانه تپوس کوم ستا د قلب او دماغ او د بدن د صلاحيت به تپوس کوم چې دا د صحیح ځای کې استعمال کړئ. كلكم راغين وكلكم مسؤول عن رعيته. ته بادشاہ یې او دا بدن ستا سټیټ دی ته حکمران یې دا بدن ستا رعیت دی. دا خو ډیر آسانه ده چې حکمران پسې لګیا شه. حکمران پسې هر یو سړی خپل حکمران دی صحیح او دا هر یو سړی په کنټرول کې دی. یو پنځه فوټه ستې دی پنځه فوټه سټیټ کې د دنیا د هر یو شی یو نظیر او مثال تا ته ملاویږي. ته دې یوز او استعمال څنګه کې نو کته دا ابیوز کې نو د نورو حکمرانانو بیا ته څه کېدی لري چې وزیر صاحب دا ونه کړل ممبر صاحب دا ونه کړل کمشنر صاحب دا ونه کړل گورنر صاحب داو نکړل صدر صاحب داو نکړل مرګری تاسو ته د خپل رعیت سره سکے تا د خپل رعیت ابیوز نکړ نو که تا ابیوز کړ تر دې 15 فوټه سټیټ ظالم دی. گورنر دې ټوله صوبې د سټیټ ظالم دی. صدر بنه دې ټول ملک د سټیټ صحیح په ظلم خو ظلم دی. البته ستا اختیار په دومره انداز دی ته دلته ظالم دی. داغه اختیار لږ دی نه زیات دی هغه ته ظالم دی. د صدر صاحب اختیار داغه نه هم زیات دی هغه په هغه باندې نو په نفس ظلم کې خو فرق نشته عزیزانو. دیو جنا اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ تعالیٰ فرمائے انسانانو تا زوڑے وڑے سزاگانے وڑکے وڑکے پنشمنٹ ورکوم دے دا پارا چی دیو ٹرنو کی چی واپس شی دا ڈائریکشن غلط تے کچھ کلا واپس نشی. اللہ تعالیٰ فرمائی حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين كذبوا بآياتنا قل لله رب العالمين. شاه منصور شیخ سے بھی اللہ تعالی وہ چا قومنا مد بے خوب نوشتل والحمد لله رب العالمين وی زمیدار چ لو کی او پٹے خلاصی نو پاس او تاس تو مانیو بس الحمد لله کر خلاص سو شو یو سڑے چ کوٹا بادے او کوٹا باد شی او خلاص شی وی الحمد لله صحیح سڑے امتحان ور کی پرچا صحیح او خیو کیو پرچ اخلاص ہے جی بیا سو وے الحمد کیو ذمہ داری و اخلاص ہم تے اللہ تعالی وے ام وے کیا قومن می دے بے خوب بن راوست رو الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ اخلاص ہم شکر دے سڑی دا من خونو خوش ہو اخلاص ہم. عزیزانو نو بات غدیر عرض میں کوستا اس خدمت کی چل اللہ تعالی فرمایا ایہا الذین آمنو او ایمان والو قو انفسکم و آلیکم نارا د ځان د بچکولو فکر وکئ و علیکم د خپل خاندان او د آل او عیال د بچکولو فکر وکئ. د لوګي نه بچو دا کوشش کوي دی بربند نشي دی بیا سره او به سهارې نشي د سر سورې ختم نشي. الله تعالی فرمای بیا د ضرورتو په دنیا کې اخته د مقاصد دنیا باندې سوچو ک کو انفسکم و اهلیکم نار ځانم اور نه بچګه بل اهل او عیال مونږ اور سره بغورو قرض دی ایت لاړې نه مونږه پاتې صحیح دا نقد دنیا ټولګه را باندې بچې موږي نشي. لہذا ټول مخلوق اختر په حرام خورای د حرام خورای امتیاز په مخلوق کې پاتل حرام خوري چې په نسبت باندې جرم نه دی جرم لګور تر وي دی جرم معذرت سره مولا پکې اختر تبلیغي پکې اختر حاجی صاحب پکې اختر ګیریواله صاحب پکې اختر بیګری صاحب پکې اختر قیامت پرد بدا یو لوی ډرامه دا یو لوی ډرامه چې لوی ګیری او لوی پټکی سره سره روان کړي لاس په نه نیولې صحیح لاس په نه نیولې چې خذوه فغلوه فصلوا ثم في سلسله زرعها 70 ذراعا فاسلكوا انه كان لا يؤمن ددد خدای یره نو انه كان لا يؤمن بالله العظيم ددد خدای لا چې کله د قیامت پرز باندې یو سړی سره د مولای نیولې سره د چلو سره ور میاشتې نیولې سره د ګیرو د پټکی نیولې سره د منځونو د روجوې نیولې. الله تعالی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو کیس سماعت مدینه تقاضا وکړه د گواهانو هغه دوه گواهان راوست حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د یو متعلق و اما هاذا فاعرفه دا سره زپی جن موږ ته تسکیه تو شهود وایو قانون شهادت کې فارقشته تسکیه تو شهود شتګم نو قانون شهادت کې تسکیه تو شهود چې دا شاهد د سړی زویم د خبره په ډاکړه دا د سړی زویر زپی اعتماد کولې شه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اما هاذا فاعرفه دا یو خود و اما هاذا فلا اعرفه وې دا سره زنه پی جنم چې آیا د خبره زه اعتماد کوم دی برشتیا وای ک ګروه بندای باغستی دی برشتیا وای کرشتي باغستي دی برشتیا وای کډل بازای باغستي دی برشتیا وای کده خدای یری باغست وی او اما هاذا فلا اعرفه فهل يعرفه منكم احد هل چې ناس ته تاسو کې پیژنې یو سړی لاس وی و کیف تعرفه دی وی څنګه پیژنې هغه ورته انه یصلی دی منځونه پینځه واړه منځونه نتی خطا کیږي. حضرت عمر ته دوی ته پوښتنه وکړه وی هل جاورته دسره ته په گاوند چا ته پاتې شوی هغه ویلا نیم پات شی ور سره وی هل عملته تا ور سره خرید و فروخت او سلین دین او سو معامله کړی دا وی لا نیمه دا کړی وی هل سفرت معه طویلا و لوی سفر و سچتلې او ورته لا وی نیمه دي تلې حضرت عمر رضی الله تعالی ورته فیضن لا تعرفه به ته څنګه پیږې ته دې نه پیږې په گاون کې پاتې په گاون کې سړی معلومی دا سړی دې لیکل عبد الله بن مسعود سے رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کئ چی جی څنګه به پته لګی زه خسړې يم که بس سړې هر یو سړې دا داوه کوي زه تاسو دنیا کې تردا سړې کتل چې به چې زه خنې دا فلانه خله هر یو سړې وای زه خیم دا فلانه سړې دی نه عبد الله بن مسعود سے رضی الله تعالی ورته جی څنګه به پته لګی چې زه خسړې يم کني پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته کرایټیرین ورک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته پیمانه ورکړه او دا پیمانه باید چې ما او تا ټول ځان ته ولګو وإذا قال جيرانك قد احسنت فقد احسنت واذا قالوا قد اسات فقد اسات چې تکم گاوند کې اوسېږي کا خلک وایي چې دا خسړې نه تي یقینا خسړې او که خلک وایي دا ناکار سره یې غته ناکار پته ولګی دا چې گاوندګری او گاونډیان دا یو بهترین پیمانه د انسان د پیژنګلو لپاره. حضرت عمر رضی الله تعالی زکه غنه تاسو کې حل جا ورته تو ورته چې گاوند باندې پاتې وینه جی وی هل عملته تا ورته تسلیم دین کړل خرید و فروخت کړل وینه جی او ما ته وګورئ زمون خرید و فروخت یا پرنده بل از ما بچی ما سره څه سامان ما نه غوسته نو کوئی دکاندار به سوې ته بجیب تلاش کړي ما ته قرار کین د امریکا نه ده قرار کین د امریکا نه ده د دریش دي کیمه سیوا و د لوی لالی دي نو ما ورته ګوره ته خدای ته متوجه شه صحیح خپل مناسبه ګټه والا بل مناسبه ګټه شی به یاد کړو په 2500 شی به یاد کړو په 2500 مې ته دي خیر تاسو 2000 راکړي ما ګوره ته خدای طرف ته وګوره کنه اسمان ته نه کتل کته به کتل ما ته ته بره ګوره کنه خدای طرف ته صحیح او مې بیا مایک ماته ری وچ دا زماده دي په خرید کړی دی ته مې بیا زما سړی ته وګوره تر څومره غږه نو درې دکاندارانو سره مدغه سه وکړ صحیح اعتماد په پیو کې چې له وسته ټیک وای نو بیا ولې اضافي ګټه ورکړه موږ ته داس تاګی ځا کنه نو زما دي بچو دوړ بل کې اضافي پیسې را واغسته وې داستا داستا گیفت شو ما وې ته ویل ته بدا شې نه کوي له بچا باندې اعتماد نه کوي ویره دغه ګیره ده ما یریګه بم دي ګیره والا نه بیره خارکه ګیره والا نه ما ځان بچ ساته صحیح دا ما انډر کور فل دی دغه کال تا انډر کور ایجنټ وو انډر کور ایجنټ ځان مخ کرا کې ستاپشن په لباس کې براشي او ناس به در سره خبرې وکي در سره صالح جب وای صحیح مصیبت مونږه تان ډکه ورای جن نو ما ورته ګیرو والا خدای کدا ډکه ورای جن تان دی شیطان خدای له ټول ګیرو والا بچی ټول امین زور تر امین زکه چې زما دینه خطره ده چې یو دور مونږ باندې را روان دی چې ګیره به د فراډ علامه وکړي مولای به د فراډ نشانی وګرځي صحیح تبلیغ کې چې لاو سلور میاشتې دا به د فراډ پہچان وي مولای الیاس رحمت الله علیه خدای له قبر دنو هغه یو ځل یو بیان کوي وې زما د اغه ورځ نه یره کی چې زما د فکر حاملین او زما د جماعت مرګري ای به یو بل نه تاسو کوي چې ستا وخت لګیدل دی او سور لګیدل دی وې هغه په نس باندې بدا کرایټیریا نی چې ستا وخت لګیدل دا غینه با ستا په ژوند کې ستا په معاملاتو کې څه بدلون راغلی دی نو مولا الله سره رحمت الله علیه فرمایلو کې چا سي روزه لا کولې دا ژوند کې چینج راغلی دین په حوالہ د دې سره روزه د الله په نس باندې قبول ده کچا کار لا کولې دی و چې څنګه فراډیو ما غشن فراډی دی دا خو دې وباله درپاله الله دولیان په نیغه لار واړې کول امين دا زړه خبره تیر جمعه تاسو ته وې ما طالب هر یو چې وي دا د خدای ولی طالب هر زور سره دا بیره خبره جذباتي لوندې خو برته دې وې د خدای ولی او دا ډېر قیمتي خلک دي او مولا دې په مشکله برته لاس تر راځي وجه ځکه چې په مادي دنیا کې او مادي دنیا کې ولایت او مادیت ته یو بر سره هم خدا خواهی و هم دنیا دون ای خیال استو محال استو جنو با تقدیر عرض میکو نه خلک یو کس مولیانو پسې وی ته خو ور پسې لګیای وی ته خو مولیانو پسې لګیای ما زما خپل مولیان دې کړی لګیای به ور ته ور پسې لګیای نو بیا مې ورته لطیفه ویل ما اندو متیاز کو نه قبلې طرف ته مخ کړ نو یو مسلمان جذباتي غو نه پراغه یو پړخې ته وستې تا قبلې ته مخ کړې متیاز کې وی خدا دې طرف ته زمون قبلې ده متیاز کې دې طرف ته نه مخ کې دا ناروا دي وی خنو زه خبر نه مافي غواړم هغه مسلمان قبلې ته مخ کړې متیاز کو نه ناغه اندور ته نایګه تا هم نن قبلې ته مخ کړې پرو خو زه په دې وایم نا غذر پر توغاو ته بیا یې پرا کې خدای ته به ورته نه کې زموږ په لکه قبله ده او کوم چې هغه کو ورته کو غول کو ورته نو ما ورته ما د ما خپل مليانې کې خېوا امر په دې قبله ته به ورته نه وایې زګه ستا مقابله کې خدای بیا ما مرګره ته وې مې فضل الرحمن ته کتا سو پیمانه لګوي د ابوبکر عمر دی نه ابوبکر دی نه عمر دی نه ابو حنیفه دی نه قاسم نه نوتی دی نه حسین احمد مدنی دی او ما دې به د عصر حاضر نور نړی سره موازنه کې نو کدا غي مقابله کې دی خري خو بیا ما ګټیا وکا اکه ته وایې دا غي نام لاندې نه بد بچو چې سره خو غي نو سره منډه کا عزیزانو ناز به کو استاد خدمت کې چې الله تعالی فرمایې ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا الله تعالی متواز گیا ايها الذين امنوا قوا انفسكم وعليكم نارا جزاء بچ گئے پل آل و عیال بچ گئے د اولاد جهنم نه د عذاب نه سان بچ گئی دوسنه بچ گئی د اور نه زان بچ گئی پل اولاد بچ گئی د اور نه څنګه اور دے د پترای دے کده ټانټو دے کده اولاس کی دے صحیح کسٹوڈین سوک کی اللہ تعالیٰ فرمائی علیہا ملائکت غلاظ شداد اللہ تعالیٰ فرمائی ددی نگرانان او پدی بان مسلط دارو غگان ملائکا سوک دی ملائکا فرشتی دی نو اس پتو لگی دا چستا رفاتای ممبران ندی چیتا بنا رواو کیا ودل اپروچ گئی سرفاتای ممبران ندی علیہا ایون تا سر پا جنسم شریک ندی پارٹی کو لاپڑے دا پا جن تم در سر شریک ندی علیہ ملائکہ فرشتی دی او دویم غلاظ طبیعت دے سخت او دے شدید دے شداد گرفت ام دے سخت دے طبیعت دے سخت دے خبر ور سر نکی دی طبیعت دے سخت دے خبر ور سر نکی مونگر تالتا پا دی امریکی کی ہو a man having a strong character چھ خبر سر نکی سر نکی گی او خلق کیری گی چھ سر خبر سر نکو مونگو دا دے strong character سڑے دے د سترانګ کریکٹر او د سترانګ کریکٹر سره هغه د سترانګ کریکٹر چې په خپل دی اصول نه کوي په خپل دی اصول نه کوي په خپل خبره باندې ټینګ ولاړی لکه د پښتون پښتون نه چا د پوسه کوي استامر سره دغه ډیر ښکاره نو لاس کاله باندې بیا ته پوسه کوي استامر سره هغه ورته ډیر ښکاره نو ورته تا خو لاس کاله مخکې ما ته ډیر ډیر ښکاره اوس بیا وایي چې ډیر ښکاره هغه زو پښتون خبره خو نه بدلو صحیح اوس د پښتنو د خبرې مې اعتبار پاتې نه دی که پاتې موږ نه اسلام ډیر په خوارو شو پښتو ورته اوس نازیدانو اللہ تعالیٰ فرمائے علیہا ملائکت و غلاظ و شداد آفرشتے دے طبیعت دیر سخت دے خبر و سرن کے گی شداد دا گرفتا و دا مواخذے دیر شدید دی چیو ذلنی اولو کی بیات سوزان خلاصو لے رشی اللہ تعالیٰ فرمائے ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس بے نفسو ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. اغا دو فرشتے چتاسا اللہ مقرر کری دی اللہ تعالی اغی دوارو فرشتو تبوئی سبوئی ورطا متلقیان اذ يتلقى المتلقيان او متلقی بیا باب تفعول دے تشہر دے باب تفعول دے او پا تفعول کی تکلف سر بے خصول یو صفت وی اذ يتلقى المتلق دا دوارا فرشتی یو بسر دیر آرگومنٹس لے دوارا فرشتی یو بسر دیر ریزننگ کئی ذکر دا سرے دے غلطیو کی گناہو کی دا لیفٹ سائیڈ والا فرشتہ اگر رائٹ سائیڈ والا تو ایغا باس دے امشر دے وی بی لکم اور تینا صبر ہوتا ہوکا لگ ساتھ بیا ورتا ہوئی وی لکم اور تینا صبر ہوکا ممکن دے تا خدای توفیق ورکی اور توبہ ہوکی لکو توبہ ہوکی دے کالم کی دلی کلو ضرورت نیشتا زکا توبی سرے بیا اللہ تعالیٰ ایریس گئی نا غدائی با خنخ گاری باید چو ورتا انتظار ہوکی دی وجہ ورتا متلقیان ہوئی چلی وہ برتا ریز دیکھ رہی اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين قران کریم کے لفظ بار بار رہا لے دے صحیح فتلقى ادم من ربه تلقى بمعنى استو اب ضرور ہے کن متکسر از دکول فتلقى ادم من ربه ادم ذکر دخل پروردگار نے کلمات وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ما يلقاها لقى يلقي تلقيه باب تفعیل ورخودل دی باب تفعول زدکول دی صحیح باب تفعیل ورخودل دی باب تفعول زدکول دی دلتا اللہ تعالی دے دوال و فرشتو تا متلقیان وی حالانکہ پا دے کہ یو ملقی دا بل متلقی دا یو ملقی دا بل متلقی دا خدا تصنیر دا جوڑ لکا ابو وین و کمرین تو یہ فرمائل چیز یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید چکل دا دوار فرشتے او بل سر ریز دیں کئی دا یو بل تپوس گئے آیا تا عمل اولی کم کدی اولی کم اور تا انتظارو کا انتظارو کا کد توبہ ہوشتا لیکن تا ضرورت نشتا ورپسی ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد الله تعالى فرمائے انسان چ کوم خبر دخلی نہ راو باشی الا لديه عنده رقيب قراقب عتيد جاهد ومجاهد الله تعالى وچ کوم کلمہ دخلی نہ وباسی یو مراقب بالکل تیار تک سے ولار قلم ور سره دے کاغذ لاند نی ول دے تا کلمہ ول اگے ضرور کی اگے ضرور ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ورپسې وجاء سكرت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد الله تعالى فرمائے چې د مرګ سخت دی او د ځان کدن سخت دی به یقین راځي ذلك ما كنت منه تهيد د مرګ شته ورته وای د هغه شی د حد یحید په معنا د کېدو دی دایورشن ما کوم سړی د مګ نه ځان بچی کې نه بچی کنده چې مر خطرې سړی لار بدل کی د دې وجه الله تعالی ذلک ما كنت منه تحی زاویه حاده او تا جیومټریک ذلک ما کوم سړی د مګ نه ځان بچی کې نه بچی کنده چې مر خطرې سړی لار بدل کی د دې وجه الله تعالی ذلک ما كنت منه تحی زاویه حاده او تا جیومټریک ویل زاویه حاده هغه چې پترس الله تعالی فرمای دا هغه شعر چې تا ته پترس باندې ایگزیټ اوسته چې ځان ته بچ کړم صحیح نمنګ ته لازمی ترجمه او لازمی ترجمه نه دا چې ذلک ما كنت تفر عنه دا هغه شعر چې تا ته تیښتې کولې کله دی رائټ ایگزیټ اوسته او کله دی لیفټ ایگزیټ اوسته خو دې مرګ نه په ایگزیټ باندې نه خلاصيږي الله تعالی فرمای چې وجا سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد الله تعالى فما اسرافيل بشپيله کی پوکي وي او ما ته چاوي ودا اسرافيل بشپيله کی څنګه پوکي وي لکه پرشین فلو یا افغاني فلو چې پښتانه څنګه شپيله غږي د پرشین پشان به غږي ما مرګیا دا د عربو د پوهې لپاره الله دا خبره کړی دا کني اسرافيل ما سم میوزیشن خو نه دی هغه میوزیکل کنسرت لراغله شپيله به غږي صحیح ما دا سور موجود دی ورکه دی لاؤډ سپیکر ته سور ویل شي سور ورته ویل ما دا لاؤډ سپیکر د اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام ابن عباس روایت کی راضی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې د اسرافیل شپېلای کې به هغه आवाज کوي ايها العظام النخرة والاجساد البالية واللحوم المتمزقة والاوصال المتفرقة هلموا الى عرض الرحمن. پیغمبر فرمائے اسرافیل باواش کی ايها الاجساد البالية چه او زرو جسو واللحوم المتمزقة او ٹوٹے شو غخو والاوصال المتفرقه او اوجدا شو جائنٹس او بندونو هلمو الى غرز الرحمن را پاسه در رحمان خوا کستاسو پیشیدا هلمو الى عرض الرحمن دا سه نو فرمایل چی هلمو الى عرض القهار هلمو الى عرض الجبار زکه ای کی نفرت یو پهلو دے ای کی تخت یو پهلو دے هلمو الى عرض الرحمن فاقیده در رحمت دی خدای طرف تر روان شي چرن اگر رحمت تیار دے نن باغ مون باندې رحم کوي هلمو الى عرض الرحمن چې در رحمان دربار تراشي هغه تر مونن پېښې ده. الله تعالی او فرمایل چې وانو فی خف السور ذلک یوم الوعید وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الله تعالى فرمائے وجاءت كل نفس هر انسان بر روان دو فرشتے بو بین ہی اکرام کاتبین دی ندی ندی دا ټول عمر چې تاسو سره تیر کړی دی هغه دوه شناسه فرشتې درسره دي یو بل سائق په هیڅ بل شهید په هیڅ ما وی یو ډرایور دی بل سره کلندر دی تدوار فرشتې یو ډرایور دی بل سره کلندر دی خدای له دې راسته وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. یو فرشتہ دا چیرے تا اللہ طرف تروان کرے بلے فرشتے سرستار کار پلاس کے دے دتار جستر ورسر دے لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله تعالى فرمائے دنیا کے مادیت و ماد پرستے حرص و خواہشات و خیانت و فراڈ نو استاست گبانے پردہ چولے نظر دکار نکو یہ دا حقائق واضح حقائق دا حقائق یونیورسل و عالمی ترتا و سچائی وا خطا نمن اللہ نن میں در استرگونا اغا پردے لرکڑے نن در تار سے ٹک ٹاک کاری صحیح ما مرگر تو میں در قیامت پر دا ہر یو سڑی نظر با سکس بائی سکس وی سنگ بھائی سکس بائی سکس بھائی دا گلاس ضرورت بہت نہیں نہ بہت سارے لینس ضرورت تھی نہ لینس چاہیے نہ گلاس چاہیے نظر بھی صحیح کر کے ہر یو شی بانے کو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. دا مرگر بلوئی چکم دا گواہ پر شکل را روان لے فائل ورسر دے یہ مجرم سر ہم چکر پیشی تھی کی مجسٹریٹ تا انہوں دو پولیس والا ورسر روانی یو پولیس والا اگر پڑے نہیں پڑے عمومی جوان کی قرآن بارے پوچھ رہا تھی تبرک کتاب کو جوڑے. وقال قرینه اللہ تعالی فرمائے دد مرگر بوئے اللہ تحاظا مال دئی عتید. دا جی دا تیار پائل دے کریڈٹ اور ڈیبٹ ٹو ہر سلی کلی دی باقاعدہ کرونولوجیکل آرڈر کی من کیلکولیشن کرے دے صحیح کرے انگریزی کے ورتے کرونولوجیکل آرڈر پروفیسر سے سوئے ورتا کرونولوجیکل آرڈر. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. الله تعالى فرمائے فرشتہ بوئے جو اللہ دار د تیار پائے دے دد کریڈٹ لکھ دے دے بٹ لکھ دے نمبر وار اور ٹائم وائر دے کر دے. ذکا اللہ تعالی قران کریم کی وہ لفظ استعمال ہے سو وار احصا یا یحصی احصا یحصی احصاء احصا کو معنی دا حد نہ دے دا حد او شمیر دے پکرون لاجیکل آرڈر کی کہ ٹائم وائز بری کرے 12:01 دے بانے دا کار کرو 12:02 دے بانے دا کار کرو 12:03 دے بانے دا کار کرو یو کالم اگر بد شمار دا پارے نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 دویم کالم دا ٹائم دا پارا دے دے تا منگو کرونولوجیکل آرڈر جب پا کرونولوجیکل آرڈر کے ٹائم وائز دکھ رہے لہذا ہس کنفیوژن پکی نشتا. وقال قرینه هذا ما لدي عتید. اللہ تعالیٰ فرمائے زما مقصد دا چې القیا فی جهنم القیا فی جهنم القیا فی جهنم کل کفار الغنیب القیا جمع ده تسنیه ده دوسرا وای تسنیه ده مفسرین لیکلی دي چې الله تعالی به امر تکراری القی القی وګرځو وګرځو دیو جی تسنیه کړی ده القی القی صحیح اوی د فعل تسنیه ده ایسو د فعل تسنیه ده د مامور تسنیه نه ده چې تاسو دوه کسان القی القی مونږو دا مونږ نه منو مونږو مفسرین ته تاسو احترام په خپل ځای خدا مونږ نه منو القیا فی جهنم دے دوار فرشتو تبا اللہ ویو سائق دے او شہید دے چی دوارے انی سی جہنم تے او غرزوئی دا کم چی در سر دی ام دکتا در سر روانی تر اخیر پورے القیا فی جهنم کل کفار غنید اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن کریم کے زمان دے تفسیر تائید بلدہ موجود دے چی عرف المجرمون بسیما ہم یعرف المجرمون بسیماهم کریمینل خلق بداوی پا نشانا داوی پا شناختی علامت داوی پا رنگ بانے پی جندیشی داوی رنگ دا کریمینل خلق رنگ ارتا مختلف دے اللہ مرد آگے رنگ نہ بچو ساتی وجوہ یوم ایتن ناظرتن الہ ربها ناظرہ ووجوہ یوم ایزن باسرتن تظن ایفال بہا فاقرہ اللہ تعالیٰ فرمائے بازے مخونا پا داؤ رزبان حشاش بشاش بھئی فریش و تازہ بھئی خوشحال بھئی ریڈ اینڈ وائٹ کمپلیکشن بھئی پاوی بانی و گلو بھئی اور ناب مخبان پرتی وجوہ یوم ایزن ناظرہ الہ ربها ناظرہ او دا خوشحال خلق طيب خدای ته ګوري یا سبحان الله مونږ مرګري په جنت باندې سګو بس یو خدای ګورو دینه له نعمت باندې نشتا کشتا الله تعالی مو تخپل لقا نصیب کی تاسو ټول امين وای وجوه یوم یذل نادره الى ربها ناظرا بازی مخونه تا ورز باندې تر تازه به خوشاله به پروردگار پر طبقتو کې ووجوه یوم یذل باسره بصر ثم عبس وبصر ثم عبس وبصر انګلیسي کې ورته موږ فراونینګ صحیح څه ورته فراونینګ کله پښتو کې موږ ترجمه کوو د پتندیر وخت دولس بچاوي صحیح بلکې ساده پښتانه غلط د دینه وړاندې خبرو کې وایي نه د په مخ هر وخت پښکو باران شوی صحیح عربي کې دې ته عبوس او بصر وایي الله تعالی فرمایل جو وجوه یوم یذم باسره تظن ان يفعل بها فاقره الله تعالی فرمای بازم خنا پدا رسبانه تور جل زاول بی ډیر بدرنګ بکته شي تظن تتيقن استا بدا یقین دار ک تو سره یفعل بها فاقره چې د باندې داسې مصیبت راتل کې چې فقرات الزهر بونه ماتي ایوفعل بها فاقره فاقره داس حادثه فاجعه ده چې هغه فقرات الزهر پاتې د بلاد تیر ماتي چې د دې سړي د مخ ته وګوره سپیرو دغه خو بس د بلاد تیر ماتي تظن ان یفعل بها فاقره نو بات ودي الله تعالی فرمایي عرف المجرمون بسیماهم مجرمان بداغوئے پرنگ پہ جلدے شی مجرمان بداغوئے پا علامات پہ جلدے شی مجرمان بداغوئے پس پہ رمخ پہ جلدے شی فیو خضو بن نوازے اللہ تعالیٰ فرمائے او فرشت بے دا اچولے ہونی سی در رہے صحیح اس سور زور ور زناور دے خدا کوچوانان پہ پوئی گی کما اس پایا اس چروانے کئی اگر یہ دیزہ نونی سی صحیح دا دمرہ مضبوط اس دې ځان اور شي بس هغه ته کټینګ ولاړی نه الله تعالی فرمایته چې څومره مضبوطو مې یوه فرشتي باندې اوچولین دیولې یو رف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام یو فرشته به د اوچولین اونیسی او بل فرشته به د خپون اونیسی پته ولګی دا چې القیا د تسنیه د فعل نه ده تسنیه د مامور ده تسنیه د چاره مامور چې دو فرشتو ته حکم دی یو ته اوچولی نیو نیسا بل ته وی خپو نیو نیسا نو بس هم دغه دوه کرامن کاتبین دي یو به سر نه ونیسي او بل به خپو نه ونیسي لکه مونږ دلته داسې کوو چې ون ټو برینګ دران سرور جهان الله دې مونږ بچ ساتي نو الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو قو انفسکم ځان بچ کړئ ایا واځ ځان بچ کړئ انسان خود غرضه بالکل نه پکاره ما مسلمان خود غرض بالکل نه پکا کو انفسکم زار بچ گئی و علیکم فل فیملی بچ گئی. اوس هر یو سړی چې د خپل ځان او د خپل خاندان د اور نه بچکول فکر وکړي یقینا الله به انسانیت د اور نه بچکی. یا ایها الذین آمنوا کو انفسکم زار بچ گئی و علیکم فل فیملی او خاندان بچ گئی نارا د اور نه بچ گئی علیها ملائکۃ پدې اور فرشته مکلف دي فرشته موکل دي فرشته موظف دي غلاظ طبیعت سخت دي اطاعت کوي دې سخت دي لا یاسون الله ما امرهم جل ورتکم حکم کوي دا غینا فرمانی نه کوي ويفعلون ما یؤمرون الله تعالی فرمایي چې کوم حکم الله کړی دی هغه ته عملی جامه چي نماوي د فرشته مزاج دا انقلابی وي دا څنګه چې ډیوټي ورتا حواله شي او دیو بیا رستو معذرت کی چې ساری آی کوډنټ ډو اٹ ما دا و نکړې شو. الله تعالی فرمایي لا یحسن الله ما امرهم او غیر انقلابیان دي اسی انقلاب یو وار دې راوینډ استماع نو واپس راتو دریو مذهبي جماعتونو هغه په لاهور کې کانفرنس مقرره کړل د مونږی مرګ روم کړو په دې جامع مدنیه کې نه ها نو چا ولا نومیخ نوی دې انقلاب کانفرنس او چا ولا خو پیغام انقلاب کانفرنس اچھا ولیکو عزم انقلاب کانفرنس صحیح ټول دې انقلاب په نام نمال ته بیان شروع کړو بیان کې مې وې مایکدا انقلاب سړی وې سړی وې د دسترګي وګړي خپې وې مې د اوس په دې مالور باندې جلوس ایستل چې ما خو دور مشر مولي د خلای خاطر وکړ بلکې دا څو چوشر مولم دغه ډیر انما تجزون ما كنتم تعملون چې تاسو کوم کردار د تاسو کما کی دا عملو دا غي سزا به بیا امید لته غذر کار کول نه دي په غذر کار نه کیږي بلې انسان او علی نفسه بصیره ولو القى د انسان مزاج دا دي به جرمو کی غذرونه ورسره ډیری به جرمو کی وای غذرونه ورسره ډیری الله تعالی وای حالانکه دې چې کله دا غذر پیش کړي مدد شانه د زمير ته تاواز کې شرمېګم نه خبرې به خو بس دروغ وای ته شرمېګې نه ته دروغ وای دا ټول خلک په استیجو ولر دي دا چې موږ له دوکې راکای دا نه دی پوه چې موږ دروغ وای له زور سره وای خو بل دا قوم د ساده قوم ټول خلک ولې مختلفو طریقو سره دوکې ورکې حالانکه د خپل زمير غي تر شانه आवाज کوي چې لکه د خدای نه ويریګا خدای دې به خو بس دروغ وای په استیج باندې نو الله تعالی فرمایي چې بل الانسان غلا نفسه بصيره ولو القى معاذيرا انسان پخپل ځان ځان دومره خپي یعنی چې بل سو کې داسې نه پی ځان دومره خپي یعنی چې تما داسې نه پیجنی صحیح زما بچي ما داسې نه پیجنی زما خزه ما داسې نه پیجنی زما رور او خور ما داسې نه پیجنی زما پلار او مور ما داسې نه پیجنی زما شاګرد او استاد ما داسې نه پیجنی لکه څنګه چې ځان پیجنم بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيرا ذکر علم د انسان په خپل ذات باندې کوم علم تاسې ما د دغه سمولیان په کار دي نو د په دې چې زه سیم منانم که من دانم البته داوی دا خو د انسان طبیعت دی نو هاي یو سړی دومره لوی حالکه رسنه او ته زمينه واسکي دروغ وای ته فراډي ته خیانت کې ته خلق دوکه کې نو الله تعالی فرمایي يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون او كافرون عذر الملوك وي تسكردار من اعتقاد وداغي بدل بتعتذر كوشي وربس الله فرمى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا الله still you are not that much late or you are not too late اسن تدير late نہیں ٹائم شتا دا بروی کار راولا اسم اللہ ترجو کا توبہ و باسا یا ایوہ الذین آمنو توبو الاللہ توبتا نسوحا او ایمان والو اللہ ترجو کئی اب یا امنا رجع حیر جعو تاب ایتوم پا رجع حیر جعو تاب ایتوم امنا رجع حیر جعو دا اللہ یو صفت تواب تواب تمہارا درجا علی عباده چې د خپل بندګانو ته ریټن کوي د خپل بندګانو ته رجوع کوي خو بندله په کار کې اواز ورته کوي نو دې تواب دې کوم کې نه اورونه وي بیا وای او الله تا مان مخ والو خو خو ستا بندې هغه بیا تواب دې مخ دې تر واړې تسوغاړي تسکول واړې الله تعالی فرمایل چې یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا او ایمان والو رجوع کی الله ته خالص رجوع مونږه توبه وا خلک ځان نه غوونه راکې توبه کوي دا څه کنه صحیح مونږه وګین بس توبه وشو الله تعالی وي توبه رجوع کوي الله تعالی ته دا کوم روټ چې دا غسته دا غلط دی واپس یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا الله تعالی نصوحا مدې سره نصیحت او نصیحت په معنا د خلوص نصیحت معنا الدين النصيحه قالوا لمن يا رسول الله قال لله ورسوله ولعامه المسلمين وائمتهم ويروى لائمه المسلمين وعامتهم رواه البخاري وكما قال عليه الصلاه والسلام پیغمبر علیہ الصلاه والسلام الدين ده اخلاص نامدا الدين النصيحه دين ده اخلاص نامدا دين اخلاص ما دي مرګور ته موي مولانا صاحب ته موي ما خدای ته وګوري خدای جماعت مرا انتخابي عمل ختم کړي انتخابي عمل نه په معنا د ملکی عمل نه انتخابی عمل په جماعت کې دنه دا مې ختم کړي د جماعت پہچان دانو د جماعت پہچان دانو چې انتخابات وکړي دلته مې دا انتخابات کو نفرت پیدا زدا امیر بیا نه منه به تاسو وګورئ صحیح هر وېدا او بل زدا امیر بیا نه منه صحیح دا ما ورته مې د جماعت پہچان داو په پینزو په لور د جماعت ولاړو په علم په تقوا په اعتماد په فعالیت او په اخلاص دې دوه مقتل دا سړی عالم دی تا متقی دے دیکھ فعالیت دے خلق پہ اعتماد کئی دیکھ اخلاص تا صحیح نمونگ بے دے با امیر بھی ما یو زمانہ آغا سو پر پرہ دے جماعت ذمہ دار مرکزی ذمہ دار مولان صرف سر نائب امیروں یو یو کس پسی اپنی نت کر دی دو جی تبا دا تنظیم دا مشری قبل ہے آغا وینا جی بل سوک مشر کئی زب و عصرہ کار کو بل سوک مشر کئی زب و عصرہ الیکشن و قبر آلا پا خدا قسم زب اگر دیدن دے امیدوارانو پسې ورته ممنت کو ما زه بچانه پیسې وارم سره کې پیسې به تعالی کولې کې پوسټر به چا باندې شاپ کو بینر به درولې کوم خو ته به الیکشن کې صاحب هغه نه جنا زنه شم کولې زه ډېر کمزور یم بل څوک ما کې اهلیت نشته په اوس په جنګونه شو مریانه یو بل نه جوړ شو کولې صحیح مریانه یو بل نه د جماعت په امارت باندې ګریو شو کولې جماعت په اودو یو بل نه ګریو شو کولې په منبر او په امیدوارې نو په امیدوارې متیا د خدای ته مخه مخ کیږي قیامت راځي الله مونږ ته پوښتنه کوي یو سړی باندې دین کار کوي ارش دی امیر دی یو سړی باندې دین کار کوي ارش دی امیدوار شي نو ما دې مرګور ته ما د خدای خاطر کوي د خدای خاطر کوي د خدای خاطر کوي د الله یره ځان ته مد نظر کوي وای نه مشر کیار سو کی زب ور سره لګیای زب خدمت کوم زو من دی وام امیدوار کیار سو کی زب ور سره زب ور سره من دی وام الله تعالی دې مونږ کې هغه اخلاص واپس راول ټول امين وای نو یې فرمایل چې یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا او ایمان والو الله ترجو کوي توبة نصوحا خالص رجوع الدین النصیحة دین د اخلاص نامه نه صحابو تپوس کو چې اخلاص چا سره پیغمبر علیہ السلام یا سبحان الله په یو ساده جمله کې څومره جامع پروګرام ورک دا دې خبرې د دې پیغمبر دی دا دې خبرې دی زور سره وای چې دا پیغمبر دی محمد پاک صلی الله علیه وسلم قسم دې کړې دغه د دنیا ټول خپل من چې راځم کړې دې پیغمبر غو یو خبره نشي کوله کولې وی فرمای الدین و النصیحه وی دین د خیر خوا ہے نا مدا وی چا سره خیر خوایا چا سره اخلاص قال لله الله سره اخلاص ول رسول د الله پیغمبر سره اخلاص ول ائمه المسلمین د مسلمانانو مشرانو سره اخلاص و عامه ما عام مسلمانانو سره اخلاص نو ست چې کم کار د خدای لپاره کې ځان خپل جج کا چې اخلاص پکې مد نظر دې کنه سنت فالو کې اخلاص پکې مد نظر دې کنه لیډر سره رواني اخلاص پکې مد نظر دې کنه عام مسلمانانو سره دې ربطه اخلاص پکې مد نظر دې کنه نو کدا اخلاص پکې مد نظر بیا تا کې دین شتا بیا تا کې دین او کدا سني بیا تر دین په نامه باندې بزنس شروع کړل دې دین په نامه بیا خلکو له دوکي ورکه خدای تعالی دې بزنس تخلاص کې بیا نو فرمایل یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا رجوع کی اللہ تا خالص رجوع کی اللہ تا نما وی د دې رجوع دو زمانو سره تعلق ته زمانه دیوم درې یو ماضی یو حال یو استقبال ماضی سره تعلق دی چې کم ناروا دي کړی دي پاغي باندې ځان بلیم کا ځان باندې ملامت هوایا دا تعلق دی ماضی سره رجوع ال الله ماضی سره جاتا پرون چې ما دا کم کار کړی ناروا دي ما دې له ګناه کړی دي الله ته مې معاف کړي حال سره تعلق داري کلا تر اوسه په هغه فیلډ کې چې بیا دې ګناه تصور کې دي چې هغه میدان نه اوس فورن راوځه د ګناه د میدان نه فورن نه وځي بیا دې ارتکابونه کې او استقبال سره تعلق ته حزم وکړه چې مستقبل کې به دا کار بیا نه کوم دا د توبې درې فیکٹرز دي دا د توبې درې اجزای ترکیبي او کدا درې اجزای ترکیبي دا په توبه کې نه هغه توبه خدای قبلې نه توبه نه دا رحمه ده ماضی سره تعلق دی پرون مې دا کار کړی نه روا دی حال سره تعلق دی تر اوسه هغه فیلډ کې اوس راوځه دلې کوما استقبال سره تعلق ته عزم وکړه صحیح مونږ ورته وایو جنټلمن پرامیس اته چې امریکایانو به سره خبره کوي او یو بل لاس ورکی وای پرامیس او ورته یس وای جنټلمن پرامیس بس کله ورته وای جنټلمن پرامیس بس بیا په یقین درته به خبره ماته نه او دا امو کول ته خدای قسم وکړو قسم په خدای خپل حاضر نه ده شغل پرې ګس کوم کې بار وته نبی فرمایل چې یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبه نصوحه عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم عسى ولعل من الكلام تحقيق يسوق قول ذلك ابن عباس قول رضي الله تعالى عنه عسى ولعل من الكرام تحقيق ام اي واي انجليزي كي مي ام اي واي مي هو سكتا هي كي ديسي فهم انجليزي لانجويج كي د دې تصور یو وی خو د قانون جوګه کې تاریخ د مې تصور بل وی کلوز ټو مست دا مست ان از دی وی چې مې کوم ځای د قانون په کتاب کې لیکلی هغه هغه مې نه چې دا د ریس چې په کتاب کې لیکلی نو عصاو لعل دا هغه عصاو لعل نه چې ما او تای په خپل کلام کې استعمال او د دې چې نسبت کله الله پیغمبر سره راشي دا تحقیق پیدا کوي نو وی فرمایي چې عصا ربکم ان یکفر عنکم یقینی خبر ده عصا معنا دا نه چې چکی دی شي عسى ربكم يقين خبر دا چه ستاسو پروردگار ہے وکفر عنكم سيئاتكم دا تاسو بدائے و دا تاسو گناہون بستاسو دا عمل لامین اریس کی وائٹ آؤٹ بے کی واس بے کی اوبے ویلزی عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار الله تعالى بتا سو داخل کی هغه باغونه تا چې پاره کې نهرونه روان دي او داسې نهرونه دي لمونږ یې څنګه باندې دي بها انهار من ماء غير اسن پلوټډ اوبن دي ټول منرلز واټر دي منرل واټر دي وانهار من عسل مصفى وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من لبن لم يتغير طعمه والله تعالى فرمائي شباب فايو معنى اكسبيري ديك نشتا اخرابيقنا اغبي وقت ماستكينا اغفايد من فايد من لبن لم يتغير طعمه وانهار من عسل مصفى اغغا بيندي وهني دا من فاكي مرابا جايستانا فاكي مونستانا فاكي چيني غلا وانهار من عسل مصفى وانهار من خمر لذة للشاربين هل تشرابم دي ني بوي ناكارا دي ني خن ناكارا دي دا غي سكوسر بطي و لذة دلشس مونو تا دلشس دي چه اغا دلشس نكتر دي پا داس انداز بيستي چه خن بدر گئي هر يو گوٹ نازدانو اللہ تعالیٰ و فرمائل چه عسى ربكم يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه الله تعالى فرمائے دا آغا ورز دا جلا بن پیغمبر رسوا کین ود پیغمبر ملگریت نو پتو لگی دا اگر چی مفہوم مخالف بنی دا امام سے معتبر لے معتبر بے خو بہر تقدیر دا تفسیر نکتے پا حوالا پتو لگی دا جسون دا پیغمبر ملگری نی خدای دے سلی لکی پا حوالا اللہ دا مجھے دلالت نہ بچ کی او دا مفہوم مخالف صرف د مفهوم مخالف په اعتبار ثابت نه نصوص نه ثابت دي يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم د دوی د ایمان رانا د ایمان رانا په دې مخ کې منډوي رښتو منډوي خي طرف ته منډوي ګس طرف ته منډوي صرف تاسو له پوهې لپاره پته ولګی دا چې پروتوکول لایف په مخ کې ورسېږي یا یو ایا خپل به منیسټر سیبی چې مانه د مخکی او پایلټ کار رواني پی پی پی پی امنستر سیبان الله تعالی فرمایي قیامت پرد پیغمبر هر یو ملګری منیسټر سیب دی پایلټ کار به مخکی منډه وای سایټ او موټر سایکل ور رواني صحیح دستار زپوې ده پاره چې نور هم یسوا بین ایدیهم د دوی د ایمان نه په دوی نه مخکی رواني و به ایمانی فی جانب تبروان یقولون ربنا اتمم لنا نورنا دوی با اللہ نغوائیو پروردگارا زمون دا نور و دارانا کامل و ساتی کامل اکی نا اللہ دکا ملتا دا قیمت پر ربان شیع ناقص نشتا پا مانا دا اید پشان دا ایدنا صراط المستقیم خدای صراط المستقیم بالی مرتی نگو ساتی ندا چیوی خیراتا منگا آدھا جی پا صراط المستقیم سکاو مستوالا جی پا جی مرتی نگو ساتی ربنا اتمم لنا نورنا خدای دا کامل نور لبر خراب ساتی ربنا اتمن لنا نورنا واغفر لنا الله تعالى مونتا موافیو کن لکا لا کل شئ القدر یقینا تار شئ بار قدرت لنا او دا سے قدرت یا ارنسٹبل دا شوک پلا رکی وقت رکاوٹ نہیں جوڑے دے بار قدیر عزیزانو دا تا سے خدمت کی میں عرض دا کو چی دا ہر یو مسلمان ذمہ داری دا خپل ځان او خپل خاندان دا اولی ذمہ داری دا دا معاشرے لنبنی یونٹ تے دا معاشرے لنبنی یونٹ کا صالح شو دولا معاشرہ بسالح شو او چې معاشره صالح شي ریاست به صالح شي چې ریاست صالح شي نظام به صالح شي زمونږ نه صالح کیږي ځکه چې خاندانونه صالح نه دي فیملی صالح نه ده د چا دې ته فکر نشته نو د نن نه اصلاح شروع کوي د خپل کور د خپل اولاد د خپلې بیبي بیبي د خپل خاوند د خپل ورور د خپل خور د خپل پلار د خپل اوس که پلار د پلار یا مور د مور یا غلطي نه کوي نغتم باید چې وای چې بابا دا خبره غلطه ده بیبي دا خبره غلطه ده دا د شریعت خلاف ده د دین په حواله دا مناسب نه ده پیغمبر په خفه کیږي صلی الله علیه وسلم الله په ناراضه کیږي خذ ته وایا خاون ته وایا رور ته وایا خور ته وایا زوی ته وایا لور ته وایا او انفسکم واهلیکم نارا باکو دی رضانو او ان شاء الله تاسو نه ته کوي بیا به خطبه وایو بیا مونږ کو دا زما یو قرئه او یو وراره د ایدواله حفظ کړل انا مانځه پسې به د ایدواله یو دوه سورته به وره بارته تاسو ورته دعاګانې وکي چې الله تعالی د دې دین د پاره هار نه وګرځي اوس کو مصیبت د کړې سړې مولا شي د دین د پاره شرم شي سړې حافظ شي د دین د پاره شرم شي دوی زمر ګورو ته وندای چې د قران حدیث کې لږ ټول خلک به مولیان کیږي یا ټول خلک به افیدان کیږي دا قران حدیث کې ټول خلک به انسانان جوړي د قران حدیث ته قضا دارا او بهترین انسان هغه چې بهترین مسلمان دی دا عمل د خیانت نه پاک وي د فراد نه پاک وي د دروغ نه پاک وي د چیټینګ نه پاک وي د غلاګان نه پاک وي د کرپشن نه پاک وي دا خه انسان خه مسلمان دی او دا خه مسلمان د الله دوست دی او دا یقیني خبره ده چې هر خه مسلمان د خدای دوست دی خدای یقیني خبره ده چې هر فرد خدای دوست دی دا هم یقیني چې هر مولا د خدای دوست دی بلاډي مولیان به وګورئ الټه به ځلون کړی صحیح نو سر به ناندی اخپه به باندی صحیح اجلا پټکی هم واره ها زه پټکی لاندی اگره په باندې خلک وایي لنګ لنګ راګه دربړه خاطر صحیح الله مو دغه سوای دغه شرم نه محفوظ او مامون کی تاسو ټول امین وای او دغه نه بعد زما د ادوارو بچو زما خزي هغه د دوی د ختم خوشاله کی سلیګي رجو پخکړی دي نو بیا د منظره بعد ان شاء الله څنګه چې دوی تنظیم وي د مرګري به تاسو ته پلاني ځای کې نه یا دې ځای کې نه نو بیا بغری جو خوری ازما دے خوری تا ازما دے روارتا ازما طول اولاد تا و طول رشتدارو تا و طول دوستانو تا بدو آگانیو کہ چل اللہ تعالی دی پا دین بانے ثابت قدم کے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین